Middernacht, maandag 3 februari, René van Brakel met het NOS-journaal. De Europese Unie en de Verenigde Staten werken aan een plan om Oekraïne financiële steun te geven. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Ashton gezegd in een interview met de Wall Street Journal. Ze zegt dat het steunpakket is bedoeld voor een periode waarin een tijdelijke regering politieke en economische hervormingen doorvoert en presidentsverkiezingen voorbereidt. Het is nog onbekend om hoeveel geld het gaat en of Oekraïne iets voelt voor het idee. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Hij werd doodgevonden in een appartement in New York. Hij zou zijn overleden aan een overdosis drugs. Philip Seymour Hoffman won in 2006 een Oscar voor zijn hoofdrol in de film over schrijver Truman Capote. Hij speelde in tientallen films en theaterstukken en was 46. Op Twitter reageren Hollywoodsterren geschrokken op het bericht en prijzen het talent en de bescheidenheid van Philip Seymour Hoffman. Het leger van Irak heeft net als gisteren doelen bestookt in Fallujah. De stad is al een maand in handen van rebellen die banden hebben met Al-Qaeda. Met de aanvallen bereidt het Iraakse leger de herovering van Fallujah voor. De stad is een bolwerk van het verzet tegen de Iraakse regering. Het Rode Kruis stopt noodgedwongen met het verlenen van hulp in Soedan. Volgens de Soedanese overheid houdt de hulporganisatie zich niet aan de wet. Welke wet zou worden geschonden, zegt de overheid niet. Het Rode Kruis praat nu met de autoriteiten en wil snel weer aan het werk. De organisatie is vooral actief in de regio Darfur, waar honderdduizenden mensen zijn gevlucht voor gevechten. Het weer vannacht helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het oosten kans op mist en gladheid. Morgen lost de mist op en schijnt de zon flink. Het is dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Oh, welkom bij de Echte Jan van de Ruikerverboonte. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Het beeld en geluid heb je echt in Jan.nl. En de hashtag Twitter is natuurlijk echt in Jan. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen naar de Echte Jan voicemail op 06-3009009. Echte Jan, ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus kom je er nu opeens achter dat de Antillen een corrupte boevennest zijn. Terwijl iedereen weet dat de Antillen een corrupt boevennest zijn. Zoals het ministerie van Justitie. Daarmee is ontzettend Jan. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dan laten we nog meer even kijken. Deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oh, hij kan natuurlijk niet missen deze week hier. Dat is Frans Wekers. Ja, voorzitter, ik heb dat nu even op dit uur, dagelijks heb ik dat niet paraat. Dag Frans. Ja, Frans Wekers, die dat had... Dat was alles, dat was heel kort. Ja, die had het niet op een rijtje. Maar, een Johan. Liliane Ploemen. Je moet echt mee willen werken, verantwoordelijkheid willen nemen voor de arbeidsomstandigheden van uw werkers in Bangladesh. Ja, Liliane zal best een aardig mens zijn als ze thuis zat te strijken, maar als minister is het 3 keer een nacho. Zo proberen ze gaaf te doen door Coolcat als verkeerd merkje te zetten. Daar bleek dan weer niks van waar. Dus kon ze diep voor het stof met haar excuses. En toen de directeur van het Tokkie-merk haar dus een linkse kutminister noemde, dan wat? Een linkse kutminister, wat ze natuurlijk ook is, reageerde ze door te roepen dat de mannen wel eens wat zeggen. Vuile seksist dat het er is. Want dan ben je toch een vuile seksist. Nou, alsof wij zoiets ooit zouden doen. Nee, maar zijn wij ooit iemand een linkse kutminister? En dan al. Nee. Nou, ja. Stel nou dat er een wijfie was die commentaar zou hebben op een mannelijke minister. Ja. En die mannelijke minister zou zeggen, ach, ja, vrouwen roepen wel eens wat. Er stonden al die behaarde doza's, asjettenbroek en dat soort tuinbroektypes op hun achterste benen. Op een rollator. Wegens seksisme. Ja. En als zo'n hutkoffer van de PvdA dat zegt, is er opeens niks aan de hand. Nou, weet je wat ik daarvan vind, Jan? Nou, zeg eens even. Dat vind ik niet aardig. Maar wat is het? Een Johanist. Ja, zeker. Hoho, Arnoud van Doorn. Het is toch een privé aangelegenheid. En mensen zien nu ook dat het niet een soort eenmalige bevlieging was. Nee. Arnoudje Pauwtje is natuurlijk zo gek als een deur. Meneer Koekenpeertje, die moest bij de PVV weg na een paar grepen uit de kas. En ging doodleuk de moslim uithangen. Dat is zoiets als een Hannie Schaft die bij de SS gaat. Van Doorn moest voor de rechter verschijnen wegens het verkopen van wiet aan minderjarigen. Lekker van geheime dossiers. En het voorhanden hebben van een verboden wapen. Maar volgens Malpnoutje Pauwtje is het een politiek proces. Al dus de man van de Islamitische Partij. Zullen we anders Noutje Pauwtje gewoon weren uit deze rubriek voortaan? Waarom? Nou ja, omdat het zo ontzettend een no-no-droplul is dat ik het eigenlijk wel zonde van de ruimte vind. Nou, weet en de je, adem. Wat ik zo grappig vind is dat je van alles en nog wat doet wat niet van de wet mag. En als je dan voor de rechtbank moet komen, dan zeg je, ja, dit is een politiek proces. Ja, het lijkt fucking hell, weet je wel. Dat is hetzelfde dat ik de kabouter straks even anaal verkracht in de studio. En dat ik dan zeg, ja, dat was een politiek proces als hij aangifte gaat doen. Het was wel maar een bepaald proces. Maar de kans dat proces, de kabouter aangifte gaat doen is vrij klein, toch, kabouter? Ja, hij knikt en zijn puntmutsje valt af. Is dat raar dat ik dat zei? Ik vond de vergelijking, zoals altijd, onnavolgbaar. Ja. Was dit een van de grappen die je ons beloofd hebt? Onnavolgbaar, goed Jan. Goed zo. Nou, gaan we maar verder. Ivo, opstelt dan maar. Ik ben door iedereen geluk gewenst, cadeautje gekregen. Nou, is toch leuk? Hyperdepieperdepieperdepiep, opa Ivo is 70 geworden. Nou, van harte en hoppakee het bejaardenhuis in. Want dat is allemaal leuk en aardig opgesteld. Maar je bent natuurlijk een hartstikke leuke man met een hartstikke lieve stem. Maar je begint toch het gevoel te krijgen dat je langzamerhand toe bent aan een sigaartje en een potje klaverjassen. In plaats van Nederland veilig te maken door een record van 1 miljard euro op te halen aan verkeersboetes, Ivo. Ga naar het bejaardenhuis, genoeg is genoeg. Ja, vind ik ook. Ja. Een aardige man. Hartstikke aardige maar man. Maar daar ken ik er wel meer van. Ja, zo is het. Dus Ivo wegwezen. Moet wegwezen. Ja. Ja, toch? Ja, ik vind hem wel. Maar wat is het? Dat raden de mensen zelf uit. Maar doe maar. Nou ja, je hebt gelijk ook. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, je kunt veel van onze hoofd gaan zeggen, maar ballen heeft hij wel. Want nooit te beroerd om de echte Jan af te zeiken via Twitter, durft hij wel langs te komen om uit te leggen waarom hij het dus altijd beter weet. Een hartelijk welkom voor Das Kapitaal, redacteur en financieel economisch bedweter, Joost van Kuppenveld. Woehoe, daar is hij hoor. Welkom Joost. Dankjewel. Zo, ja, nou. Wat kan jij zeiken, zeg. Zo, elke uitzending al jarenlang, elke week is het, nou deze vraag is niet goed, dit antwoord is niet goed. Ja. Ja. Dat noemen ze kritisch consumentisme. Nou, mooi jongen, je bent aan de beurt vanavond. Je mag het helemaal gaan vertellen. We beginnen met de actualiteiten, Jan. Heb jij een leuke voor Joost meteen? Of zeg je nou... Ah, joh, pak er zijn. Nou goed, oké. Joost, een aantal pensioenfondsen, hè, verhoogt de uitkeringen. En wij maar denken dat het slecht gaat met de pensioenfondsen. Leg uit, leg toe. Nou, de pensioenfondsen staan op het standpunt dat, dat ze weer... Je bent Frans Wekers niet. Sorry hoor. We gaan dus wel vlekkeloos praten meteen. Gewoon, ja. Huppakee, net kon je het ook. Net had je ook een grote mond nog. Dus nou, hop. Nee, de pensioenfondsen, ze mogen het verhogen. En dus doen ze het. Zij zien zich als de uitvoerder van de salarisregeling van de werkgevers. En daarom verhoogt zij dus de pensioenen. Maar wat ik niet helemaal begrijp, hè, niet zo heel lang geleden begon iedereen te janken, want toen gingen ze verlagen, want ze hadden geen geld meer in kas. Nou, ze hebben nog redelijk wat in kas, maar in ieder geval, ze moesten het verlagen en meer premie moesten betaald worden. Maar nu schijnt het ietsje beter te gaan dan toen. Of marginaal over slecht. De dekkingsgraad heen zijn. En dan pleuren ze dat ding weer omhoog. En ze hebben ook een trucje uitgehaald, waardoor de rente met die rekenrente. Ja, precies. Maar hoe opportunistisch zijn die pensioenfondsen? Heel opportunistisch. Zij zijn er straks niet meer op het moment dat er echt tekort moet gaan worden. Waarom zou je dan nu, terwijl iedereen dat weet... eigenlijk iedereen dan een beetje op zijn rug ligt te krabbelen met zijn pootjes in de lucht... van dat wordt allemaal minder. En zelfs die bejaarden van nu iets denken... nou ja, als het dan moet, dan wordt het wel... Dan zou je toch denken, nou... De mensen gaan er toch wel over zeiken. Koppen zal... dicht en we gaan gewoon... Ja, als het mag, dan zal het wel iemand met juridische connecties die dan moeilijk gaat doen. Is er nou zo'n oude babyboomer, zeg maar van mijn generatie... Ja. Die dan zegt van, zeg ho, als die dekkingsgraad boven de 105% zat... dan zouden we toch weer gaan uitkeren. En dan gaan ze gezellig naar de rechter. Echt waar? Echt, dat kan. Nee, maar daar hebben ze geen zin in. Of lopen ze daarop vooruit? En waarom is er geen massief jongere protest tegen? Nou, dat begint te komen. Dat begint te komen. Je ziet dat nu bij het ABP zijn jongeren geronseld door de Jonge Democraten. Die willen daar een positie... Van D66 is dat? Die willen daar een positie in het bestuur krijgen, geloof ik. Of in ieder geval in een of andere raad. En die zijn er nu, want normaal gesproken kom je daar alleen in als je bij de vakbond zit. Want die mogen die zetels aanwijzen. En nu zijn ze zelf een lijst begonnen voor de verkiezingen. Maar weet je wat vreemd was? Hè? Niet zo heel lang geleden werd er toen gegild. Toen zat Henkie Krol trouwens ook nog in de lift met zijn 50+. Omdat hij dat altijd gilde. Van ja, en we krijgen allemaal geen pensioenen meer. En de bejaarden die worden overgeslagen. En die typen zoals Jan. Maar de jeugd, die krijgt het al helemaal niet meer. En als ze nu alweer kunnen verhogen, betekent dat ook weer dat mijn generatie toch wel pensioen gaat krijgen? Nou ja, misschien. Nee, natuurlijk krijgen jullie pensioen, maar het wordt minder. Nou, ho. Hier is dat eerste duidingsmoment waar we op wachten. Jozef Kupperveld zegt net, natuurlijk krijg je ook nog pensioen. Ik heb hier al een hoop mensen voorbij zien komen die daar helemaal niet zo zeker van zijn, Joost. Ja, nou, ik wel. Okay. En waarom dan? Precies. Omdat er natuurlijk wel geld in kas zit. En er zijn altijd mensen die meekijken. En het is niet maar dat alles zomaar gestolen kan worden. Nou ja, dus er is wel degelijk nog iets anders. Het is toch goed nieuws dit? Ja. Als jij nog, even denken, 30 jaar dan, hè, op de kop af doorprust, dan krijg je toch pensioen. Ik denk dat ik tegen die tijd wat langer nog moet werken. Hey, de AOW, bestaat dat dan nog? Voor 30 jaar? Ja, dat bestaat dan nog wel. Het zal ook uitgekleed zijn, wellicht. Maar we hebben AOW en pensioen, dat sowieso. Ja, pensioen is natuurlijk iets wat je zelf opbouwt. Ja, maar dat pakken ze dan net zo lief af als ze zin hebben. Ja, maar dat doet dan je pensioenfonds en niet de regering. Nee. Maar AOW is weer een ander potje. Ja, maar de regering stimuleert ons dus nu wel om alvast wat minder te gaan inleggen in het pensioen. Omdat we dan nu kunnen consumeren. Is dat een goed idee, vind je? Ja, want we sparen namelijk nogal veel. Je spaart... Je spaart natuurlijk pensioen. De meeste mensen die hebben ook ergens nog een huis. Oké, het kan af en toe eens onder water staan. Ja. Maar mensen sparen over het algemeen veel. We hebben heel veel spaarpot als Nederland voor als we oud zijn. Maar Joost, ik onderbreek je even. Zeg je dan eigenlijk van, joh, we sparen nog steeds veel te veel pensioen? Ja. Ik bedoel, we hebben eigenlijk geld zat om het uit te zingen aan onze spaarcentjes. Ja, je hoeft het niet per se in een pensioen te doen. Dat kun je doen als je daar zelf lekker bij voelt, maar als je het liever uitgeeft. Zou jij een voorstander zijn van een stelsel waarin we dat zelf mogen beslissen of ik spaar voor pensioen? Ja. Ik namelijk ook wel. Het is toch eigenlijk belachelijk dat je dus... Je geeft het aan een of andere onbekende entiteit die ermee kan doen wat je wil. Nee, maar je hebt dus de pensioenplicht. Ja. Alleen zij hebben geen uitbetalingsplicht. Nou, die hebben ze ook wel, alleen... Ja, maar zij bepalen flexibel zelf wel hoeveel dat is en wanneer. Nou, daar zijn allemaal wel reglementen voor en zo. Welk voor reglement heb je dan dat ze wel moeten betalen? Ja, ze moeten betalen als ze geld is. Dus zijn gewoon je bouwt gewoon een percentage op. En op een gegeven moment is er een pot met geld en daar heb jij recht op. Ja, oké, maar het is wel zo. Maar stel dan dat ze wat fouten maken. En die fouten zijn natuurlijk gemaakt. Precies. Dus dat ze premiepensioen vakanties hebben gegeven en dat soort dingen. En als het nou nog zo was dat ik mijn pensioen spaar... en dat staat ergens, weet ik veel hoe het gebeurt met beleggingen of wat dan ook... maar het is mijn beetje poen en dat beetje poen dat wordt belegd... en er wordt iets mee gedaan of gespaard... en uiteindelijk krijg ik mijn eigen beetje poen uitgekeerd. Maar dat is ook niet zo, hè? Mijn beetje poen gaat misschien wel naar de mensen die nu in het bejaardenhuis zitten. Dus het is ook niet zo dat je... Het lijkt mij ook veel beter om het individueel te doen. Ja, ik ben daar ook helemaal voor. En dat zal er ook wel een keertje van komen. Dat durf ik nog wel te voorspellen. Goed zo. De barsten van de voorspellingen. Goed, er is ook nog goed nieuws. Goed nieuws. De consumptie nieuws is met 0,2% toegenomen, Joost. We zijn uit de crisis, of niet? Nou, denk het niet, hè. Hey, maar er wordt altijd gesproken. Degene die dat start zijn ooit gaf, was echt om te huilen natuurlijk. Was onze eigen premier die zei, koop nou verdikken nou eens een keer een nieuwe auto. En koop het grotere huis waar je altijd tegenaan loopt te kijken. Dan denk je, joh, die man is gek. Daar heeft men toen niet naar geluisterd. En nu is er een kleine groei. Waar is dat aan te danken? Want gaat het nou zoveel beter in de economie? Ja! Nou, waar het precies aan te danken is, weet ik ook niet. Maar het is zo. Nee, maar waar... Ik bedoel... Nee, maar dat vind ik te jeetje, wat makkelijk antwoord, zeg. Nee, maar je ziet dus dat de werkeloosheid nog steeds blijft groeien. Nou, meestal gaat dat gelijk dan dat het consumentenvertrouwen ook daardoor nog steeds daalt. Maar blijkbaar gaat het consumentenvertrouwen steeds meer omhoog. En dus de besteding ook. Waar komt dat dan vandaan? Denk je dat mensen misschien wel crisisbeu zijn? Denk van, fuck it, ik ga gewoon iets kopen. Nou ja, geld uitgeven moet je toch. En wat is 0,1%? Dat is natuurlijk niet... 0,2. Dat is dus gewoon verwaarloosbaar. Ja. Dat raak ik ook een beetje heen. Dus waarom loopt iedereen te roepen? De huizenprijs was dan een paar weken geleden. Ja, 1,5%. Jongen, 1,5% omhoog. God, dat is toch eigenlijk onzin. En waarom... Nee, maar dat daalt natuurlijk. En op een gegeven moment gaat het weer een keer omhoog. Ja, het zal de bodem ergens geraakt hebben. Maar dan kun je ook nog 3 jaar op zitten op die bodem. Ja, maar jij kan ook zo weer terug. Ja? Ja, als de eurocrisis of zoiets weer eens oplaait. Maar, maar denk jij dat de over die huizenprijzen hebben? Want toen was er in één keer een stijging van 1,5% in vergelijking met Q3 van het jaar daarvoor. Ja. En dat was al helemaal naadje, namelijk -20%. En dan heb je dus nu een stijging ten aanzien van dat getal van 1,5%. Dat is dus niet 18, min 18,5, maar -18,8. Nu joh! Ja, nee. Maar je kan rekenen ook. Dat is goed berekend, hè? Ja. Maar goed, dan blijf je in de min zitten. Maar dat wordt dan gepresenteerd door Rutte en zijn companen. Of kijk, dat komt door ons beleid. Ja, zo werkt dat in de politiek. Ja, maar ja, maar ik zou wel graag dat je daar even een krachtige aanklacht tegen formuleerde. Ja, zo werkt het in de politiek. Ja, je snapt er ook wel, maar dat is leuk als je daar ook wat snapt. Snap Jan zelfs. Nou ja, de politiek is natuurlijk gaat alleen maar over mooie verhalen vertellen. En het zeg maar. Samson heeft het ooit geprobeerd met het eerlijke verhaal, maar dat horen we ook niet heel erg meer terug. Nee, Samson hoor je niet echt meer het eerlijke verhaal natuurlijk. Is nou weer dat gemorrel over die nieuwe bijstandswet. Heb je daar nog iets verhaal over? Want dat wordt waarschijnlijk een half jaar later ingevoerd. Waarom wordt dat uitgesteld? Nou, ik denk dat er verkiezingen tussen zitten. Ja, precies. Dus we kunnen het beter even niet doen nu. Nou ja. Dat is het idee. Omdat dan versoperen ze natuurlijk de bijstandtrekkers en dat is niet goed voor de PvdA. Ah. Nou ja. Versoberen de bijstandstreeks, wat bedoel je ermee? Nee, maar goed, die bijstandwet versobert toch de bijstand? Ja. Ze hebben al hele enge maatregelen dat mensen met takken moeten gaan rapen en sollicitatietrainingen volgen en al dat soort ellende. Ja, maar goed, kijk, het electoraat van de PvdA die zit wel vaker in de bijstand dan die van de VVD. Ja. Dus dan wil de PvdA dit over de verkiezingen heen tillen. Ja, maar dit soort dingen worden altijd over verkiezingen heen getild. Nee, goed. Heb je er iets mis? Vind je dat eigenlijk een slecht systeem dat mensen iets terug moeten doen voor hun gratis geld? Nou ja, het is natuurlijk. Ik vind eigenlijk dat als je werk moet gaan doen, dat je ook gewoon een fatsoenlijk salaris daarvoor moet hebben. En dat je niet kunt zeggen dat je iemand anders zijn werk gaat doen. Wat je natuurlijk ziet in de plantsoenendiensten. Als mensen moeten gaan schoffelen voor hun bijstandsuitkering, terwijl de eerste mensen een salaris voor krijgen, is natuurlijk bizar. Nou ja, het is natuurlijk ook eigenlijk bizar dat je gewoon met je luie reet op de bank gaat zitten en dat de werkende man poen naar je overmaakt. Nou ja, ik vind dat het een stukje beschaving. Stukje beschaving? Een stukje beschaving. Wat is een stukje beschaving? Dat je op je luie hol mag zitten, is dat beschaving? Dat is luiheid. Nou ja, maar het is dan niet dat het een heel erg leuk leven is. Nou ja, nog even. Dan maken ze toch de keuze door te gaan werken. Krijg nou eens even wat. Alsof je heel makkelijk aan werk komt. Er zijn 700.000 vacatures op dit moment nog open, joh. Ja. Moet je ook voor aangenomen worden. Nee, weet je wat het probleem is? Het is dat mensen daar op de bank zitten en zeggen... Ja, ik wil wel een leuke baan. Ja, mijn hol. Ga lekker s'nachts een radioprogramma presenteren. Nee, dat is leuk. Ik zat liever in de bijstand, Kuppenveld. Ik denk dat dit iets beter verdient. Meen je dat nou? Ja, zal ik zo in. Nou, we gaan straks nog uitgebreid over de marginale middenklasse hebben waar Jan en ik toe behoren. Maar zeker weten! Mag je nog even wijzen op het feit dat het natuurlijk ook gewoon werk is waar niemand een salaris voor krijgt en wat je dan alsnog zou kunnen doen als bijstand? Het ligt eraan een beetje wat. Ik zou daar niet voor zijn. Ik denk dat je sowieso al dan niet helemaal bij hoort als je in de bijstand zit en dat je dan ook nog eens vernederend... Ja, ik vind het vernederend als je gratis werk moet verrichten, want dat is nu helemaal... Nee, het is toch niet gratis? Je krijgt daar toch die uitkering voor? Ja, dat recht had je al. En het is natuurlijk heel fijn dat je nu beschaafd dat mensen niet laten verhongeren. Nee, maar dat we laten ze toch ook niet verhongeren? Alleen dan moeten ze dan schoenen poetsen? Ja, nou ja. Ik ben daar niet voor. Ik ben het verschil van mening. Nou, dan laten we het voorlopig even bij dan. Nog even de Verhofstadt en Rehn. Ik sta dus op het liberale ticket voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, Joost. En Rehn dan voor een andere belangrijke functie. Dat hebben ze dan onderhandeld samen. Leuk stellen wat onze VVD en D66 daar hebben gekozen. Nou, dat zijn nu helemaal de mannen die daar prominent zijn. Dus ja, heel veel andere keuze hebben ze niet. Maar het is toch wel raar nog steeds dat de VVD voor die Verhofstadt kiest? Nou ja, ik bedoel, zij zijn een liberale fractie. Verhofstadt is van de liberalen. Hadden ze dan voor Rehn moeten kiezen? Want, dat was wel begrijpelijker. Ja, nee, ook laten we het zo zeggen. Zou jij voor de VVD stemmen in Europa? Nee, niet meer, nee. Nee, hè? Nou. Maar ik bedoel eigenlijk meer in de vorm van dat... die Rehn heeft dat geroepen van je moet je gewoon houden aan die 3% norm, dat soort zaken. Daar heeft Nederland ook altijd op gewezen. Daar heeft de VVD ook altijd op gewezen. En nu kiezen ze voor die gozer die een federaal Europa wil. Dat is toch mal? Ja, en de begrotingsplaats ook. Dus. Als je Rehn goed volgt, die vertelt natuurlijk precies dezelfde verhalen. Die zit in de Europese Commissie. Die willen een echt een genuine monetary and economic union. Ja, ja. Nou, ik wou zeggen, ze zijn eigenlijk hetzelfde. Nou ja, het maakt sowieso de hele EU, dat is echt, die voert een liberale agenda uit. Ik denk dat de VVD alleen maar blij mee kan zijn. Oké. Nou, zou ik straks nog even over horen. We praten zo een beetje verder, dit stukje inzichten. We praten zo een beetje verder, want we moeten even naar een belangrijk en inspirerend onderdeel van deze show. Ondanks alles blijft hij toch een hele benaderbare man. Ja, zou je niet zeggen, en daar mogen we best wel gelukkig mee zijn. Hier komt La Vie en Rose. Schultz van Verkeer en Waterstaat heeft de verlichting uit laten doen op de snelweg om geld te besparen. Maar het kost miljoenen extra. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp heeft Coolcat beschuldigd van misbruik van zielige naaimensen in Bangladesh. Coolcat blijkt voorop te lopen in de bestrijding van misbruik van zielige mensen. Allebei voorbeelden van politici die de mist ingaan. Maar de prijs voor de meest hypocriete slechte politicus, nou ja, ex-politicus, is toch wel gewonnen door Tovik Dibi van GroenLinks. Tovik heeft namelijk 3 imams gevonden in de wereld die niks tegen homo's hebben. 3 hele stuks. En daarom zegt Dibi nu dat de islam een homovriendelijke religie is. In de Islamitische Republiek Iran worden wekelijks nichten opgehangen. In vrijwel elk moslimland is het verboden. Met mogelijk de doodstraf als gevolg. Gays worden veelvoudig door hun familie verstoten. Maar Tovikje verklaart dat Allah gek is op de potjes en op de pootjes. De grootst mogelijke onzin natuurlijk. Maar wat helemaal steekt, is dat Tovik Dibi zelf een homoseksueel is. En daar al jaren niet voor durft uit te komen. Ja mensen, Tovik Dibi is van Potenstein. En dat mag niemand weten. Toen meneertje Koekenpeertje in de Tweede Kamer zat, had hij mooi uit de kast kunnen komen om alle homoseksuele islamitische jongeren een hart onder de riem te steken. Maar dat deed hij niet. Waarom? Omdat Dibi bang is voor de reactie. En dan bedoel ik niet de reactie van de grachtengordel, maar van de vogelaarsbuurten. Tovik zegt dat de islam niets tegen homo's heeft, alleen durft zelf niet uit de darkroom te stappen. Nee, hij ging op zoek naar 3 imams om de boodschap te brengen. Nu maar hopen dat zijn familie het wel gelooft. Nou, de nuance is ver te vinden, meneer Heemskerk. Ja, het was hier prachtig. Ik kan er niks anders van maken. Ja, dat, laat ik zeggen, een stukje kwaliteit naar de mensen toe. Ja. Heel benaderbaar. Goed. Dat kapitaal is een plek waar cijferneukertjes heen en weer gaan vlak voordat ze van beursgebouwen springen, waar sensatie en realiteit elkaar ontlopen, het seksappeal van Krititulaar, de economische kennis van Britt Dekker gecombineerd met de stem van, ach waarom ook niet, Britt Dekker, maar dan digitaal en online en dan over geld en dingetjes. Nou, dat is dus de beschrijving van Dat kapitaal volgens Dat kapitaal. En wij praten verder met onze hoofdgast Joost van Kuppenveld, die al daar werkzaam is. Wat praat je snel? Omdat het een heel lang stukje was. Ja, maar nu is het een lang stukje wat onafvolgbaar is. Nou, dat moet je maar eens lezen, het is ook onafvolgbaar, dus dat maakt echt niet uit. Nee, maar probeer dan een beetje naar de mensen toe het volgbaar te maken. Doen? Ja, een beetje traag. Wacht even hoor. Ja. Een momentje, Joost. Das Kapitaal is een plek waar cijferneukertjes heen gaan vlak voordat ze van beursgebouwen springen. Ja, kijk, waar sensatie en realiteit elkaar rondlopen. Nu ga je weer terug. Het seksappeal van Kriet Titulaar. Griet Titulaar. Nee, Kriet. Ik heb hem gekend. Kriet heet hij. De economische kennis van Brit... Snotneus. De economische kennis van Britt Dekker gecombineerd met de stem van, ach, waarom ook niet, Britt Dekker. Ja, dit is de volgende. Maar dan digitaal en online en dan over geld en dingetjes. We praten verder met onze hoofdgast die daar werkt. Joost van Kuppenveld. Punt. Nou, is toch hartstikke leuk zo, Joost? Das Kapitaal, dat is de website, de zeg maar financieel-economische website van Geen Stijl. Klopt dat? We zijn een zusje van Geen Stijl, ja. En wat is nou precies de bedoeling daarvan? Wij proberen het economisch, financieel-economisch nieuws wat toegankelijker te maken. En er wat onconventioneler in te steken. Ja, want eigenlijk worden altijd dezelfde mensen gebeld, hè, als het over economie gaat. Bijvoorbeeld zo'n bouwman, die zit altijd overal dezelfde dingen. Ja, maar verkopen. Die kan het ook wel heel erg goed vertellen. Is hij jouw voorbeeld? Nou ja, voorbeeld, dat wil ik me niet aanmatigen. Nee, oké, maar goed, hij kan het wel leuk goed vertellen. Maar hij is bijvoorbeeld niet heel erg kritisch als het gaat over de EU. Want hij is een groot liefhebber daarvan. Nee, dat is ook niet waar. Hij is genuanceerd over de EU. Oh, genuanceerd. Joost, waar heb jij eigenlijk voor doorgeleerd vroeger? Nergens voor. Niks, ben gewoon een amateur? Ja, amateur internet-econoom. Amateur? Nee, ik heb ooit wel geprobeerd te studeren, maar dat was niks voor mij. Maar wacht even, je verkondigt wekelijks dat wij er niks van snappen. Maar hij kan natuurlijk een autodidact zijn. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Dat betekent niet zelf... Ja. Ik weet wel wat een autodidact... Okay. Nee, ik heb geloof ik wel naar school geweest, Jan. Nee, dat is waar. Ja. Vergeet ik bijna. Ja, dat zou ik dan niet. Ik zou dat grapje niet uithalen. Nee. Nee, zou ik niet doen. Nee. Oh, babyboomer. Oh. Jongen. Dat hij mij aanspreken op scholing, dat is niet normaal. Hé, hey, maar de Cubs. Nee, goed. In ieder geval, laten we eens eventjes hebben over wat debakels in. Als we debakels noemen. Dan hebben we het voornamelijk over banken in Nederland. En weet je wat mij altijd nou zo opvalt? Dat er altijd naar de Nederlandse bank wordt gekeken als het gaat om van het gaat met bank A niet goed. Wat vindt de Nederlandse bank ervan? Maar volgens mij gaat het met de Nederlandse bank nooit goed. Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem wat we nu naar boven zien komen. Zowel bij ABN AMRO als bij SNS als bij Fortis. Ze hebben niet er bovenop gezeten, niet bovenop de bal gezeten. En dat wreekt zich. Ja, maar... Dan hebben we nu twee staatsbanken. Je verwacht dat de Nederlandse bank in het leven geroepen is om er bovenop te zitten, toch? Ja, zou je verwachten. Alleen dat was in een hele andere tijd niet de cultuur. Maar we kunnen zeggen dat... Wacht, wat voor cultuur was dat dan precies in die tijd? Nou ja, het was meer zo dat zij vooral met de banken meedachten. En het zelf ook wel leuk vonden dat we hele grote banken hadden. En daarmee een soort positie in Europa onder de... Maar dat is niet per se slecht natuurlijk. Wat dat we... Nou, dat meedenken met banken lijkt me nog een nuttige functie. Nee, maar het is ook wel handig als je ook een beetje tegenwerping biedt. Heeft die Wellinker er een zootje van gemaakt? Ja, een zootje. Het is een andere tijd. En ja, met de kennis van nu vinden we dat. Ja, ja, het is een andere tijd. Dus nee, maar wacht. Ja, even. Voordat je daar weer doorheen gaat beginnen te blaffen. Nee, ik wou je toejuichen. En zeggen, volgens mij komt het een andere, prachtig... Ja, ik vind het een andere tijd. Ja, dan kan je met alles zeggen. Ja, de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was een andere tijd. Ja, kijk er anders tegenaan. Ik dacht heel anders over dat soort groepen. Ja. Nee, maar duidelijk is... Ik bedoel, het is zonneklaar dat het niet goed is gegaan. Nee, maar, en die Klaasje Knot dan, kan die dat wel dan? Of is er gewoon het systeem en het instituut dood en doodziek? Nou ja, Klaas Knot zit er niet voor toezicht, maar die zit meer voor het monetaire beleid. Ja. En ze hebben iemand anders voor het toezicht. En ja, ik weet niet hoe die nu functioneert, dat kan ik niet beoordelen. Want ik weet niet eens wie hij zit er niks. Zijbrand heet hij, geloof ik. Oh. Hey, luister, we hebben recent dus dat SNS-debakel daar zijn rapport over gekomen. En de DNB en het ministerie van Financiën krijgen er eigenlijk genadeloos voor langs. Daar komt het in het kort op neer. Die hebben gewoon dingen laten lopen, die hebben er geld in gepompt. En vervolgens konden die bestuurders alsnog lekker in godsgruwelijke gang gaan. We hadden het er al over dat die toezichtfunctie, daar gaat blijkbaar dus iets mis. De DNB doet het niet, de minister van Financiën, de minister van doet het ook niet. En eigenlijk, die zeggen in die tijd dat het hele systeem in elkaar gezet wordt, ging het allemaal anders. Maar dat kan toch godverdomme niet waar zijn dat ze dan in dezelfde week allemaal zeggen van... Goh, nou ja, nee, dat was niet zo mooi, hè? Nee. En vervolgens gaan we lekker door alsof er nooit iets gebeurd is. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Er is niemand op de verantwoording geroepen bij de DNB en niemand bij het ministerie van Financiën. Hoe kan het nou? Ja, volgens mij is DNB het rapport gaan bestuderen, zoals dat heet. Weet je. Nee, maar Dijsselbloem was raar. Dijsselbloem heeft volgens mij gewoon toegegeven dat ze dingen niet goed hebben gedaan. Nou, dat... En dan? Prima verder. Ja, dan maar ja, is kut zeggen. Moet er altijd iemand hangen? Nou ja. Dat is wel fijn. Ja. Nee, je hebt niet, zeg maar. Je mag het vertellen. Ja, nou ja, het toezicht gaat nu ook naar de ECB. En de vraag is natuurlijk, hoe gaan die dat doen? Nee, maar prima. Kijk, we hebben dus op een gegeven moment een instituut in het leven geroepen, de Nederlandse Bank, die ongelooflijk belangrijke beslissingen zou moeten nemen. Bijvoorbeeld bij zo'n overname over ABN AMRO. De karaktermoord op Dirk Scheringa, mag ik dat zo zeggen? Nee, ik denk dat Dirk Scheringa zelf zijn eigen karaktermoord helemaal heeft geregisseerd. Nou, DNB, hij moest en zou failliet gaan als voorbeeldfunctie voor de rest van de bankiers, toch? Nou, ik weet niet of dat precies zo gegaan is, maar iedereen wist al lang dat het een hele foute bank was. Nee, maar goed, die producten die zij verkochten, die verkochten ze wel overal, ook bij SNS. Ja, maar bij Scheringa gingen ze toch net iets verder mee. En Scheringa die was natuurlijk ook heel goed in het wegsluizen van het geld uit zijn bedrijf. Naar richting zijn speeltjes als AZ en dat museum. Ja, precies. Maar in ieder geval, de Nederlandse Bank die werd dus gezien als een organisatie die voor ons, zeg maar, toezicht zou houden. Dat hebben ze totaal niet gedaan. Dan zou je verwachten, ook als je nu terugkijkt, dat we een miljard of geloof ik 18 te veel hebben voor ABN AMRO betaald. Dat je dus nu met die kritische rapporten die er steeds meer binnendruppelen naar de commissie De Wit. Dat ze dan zeggen, laten we dat instituut dan opnieuw opbouwen. Ja, er is alleen een ander mannetje aan het roer gekomen. Ja, nou, er zijn twee andere mannetjes in plaats van Wellink aan het roer gekomen. Wat er precies in die organisatie gebeurt, weet ik niet. Maar dat is toch mal? Nou, het is in ieder geval mal dat er niet iemand eens een keer sorry heeft gezegd. Dat vind ik, dat is waar, wat ik vooral heel frustrerend vind. Nou ja, ben ik overal nog de waarheid zitten vertellen. Op televisie en in talkshows. En dat telkens als iemand een kritische vraag stelt, zegt van ja, nee, daar wil ik het nu niet over maar sorry. Niemand zag het aankomen. Dat was meer zijn verhaal. Maar sorry, ik weet echt niet. Het is toch niet fijn als ik iemand wel sorry zegt, dat hij gewoon iets toegeeft in plaats van zegt dat hij... Nou, ik heb liever dat ze dan nu hun werk wel gaan doen. Maar dat je weet dus niet of er iets veranderd is. Misschien begint dat inderdaad wel bij sorry. En sorry betekent dan zoiets als, nou, we realiseren ons dat dit dus in ieder geval niet de manier was. Maar dan heeft Jan gelijk. Wat gaat er dan vervolgens gebeuren? En dat zie je toch ook. Ja, oké, dus nu gaat het. Is het al definitief? Het gaat dus nu naar de ECB toe? Ja, dat is definitief. Zijn ze de bankbalans aan het doornemen? Ja, dat van die 124 banken in Europa. Ja, dat is dan sowieso met die bankenunie was dat al een soort van feit. Dus, maar dat wil alleen zeggen dat er nog een toezichthoudende laag opkomt. Nee, want de DNB die gaat voornamelijk in dienst van die toezichthouder werken. Oké, dus zij worden een uitvoerend orgaan van de ECB eigenlijk in dat opzicht? In dat opzicht wel, ja. En voor de rest, ja, oké. Nou, dan hebben we weer een nieuwe vrouw aan het bewind. Nou, trouwens, een nieuwe vrouw. In ieder geval een nieuwe baas bij de AFM. Merel van Vroonhoven. Die was toch van die woekerpolis in de Vira? Ja, volgens mij zat ze in de directie van Nationale Nederlanden toen die polissen verkocht werden. Maar is dat niet een beetje vreemd dat die dan nu de AFM gaat leiden? Nou ja, ze heeft er in ieder geval verstand van dan. Ja, maar je zou ook zeggen van misschien is iemand met schone handen. Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar dat is toch raar van die bankaire wereld. Dat die Welling, die heeft de boel lopen verkloten, laten we eerlijk zijn. Dat heeft de Nederlandse belastingbetaler miljarden gekost. Die gozer zit nog steeds overal zo onzin flauwekul te verkopen. Deze dame heeft dus die woekerpolissen verkocht. Een van de grote problemen waren die woekerpolissen bij die banken. En die mag dan de AFM leiden. Ja, dus dan verandert er toch helemaal geen kloot. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we dat moeten afwachten. Nou ja, afwachten, dat lijkt me een slecht idee. Nee, maar ik kan er nu wel een mening over geven. Dat zit je hier toch? Laat ik het dan zo eens vragen. Als jij nou, er zijn heel veel mensen, heel veel economen, heel veel mensen in jouw beroep, financiële journalisten, die eigenlijk de banken, eigenlijk niet willen dat er kwaad gesproken wordt van de banken. Want het instituut heeft het nooit fout gedaan. Ja, er zijn wel eens dingetjes misgegaan. Maar eigenlijk vind ik, in jouw wereld, Peter Verhaar, heerst eigenlijk nog steeds de sfeer van, ja, nee, kom, zo erg is het nou allemaal ook weer niet. Het is wel heel erg, alleen waar Peter Verhaar voor opkomt, is dat de gewone bankmedewerker er verder niet zo heel erg schuldig aan was. Nee, ja, maar hallo, Peter Verhaar was geen gewone bankmedewerker. Hij heeft Alex opgericht. Ja. Nee, maar goed, ja, dan sta je niet achter een balie. Nee, maar natuurlijk is het onzin om iemand die achter de balie de bankbiljetjes te tellen. Ik denk dat hij daarvoor opkomt. Ik denk dat hij ervoor op. Maar dat er met de banken natuurlijk een heleboel fouten is gegaan. Ja, dat kunnen we nu zien met de collectie. Vind jij nou dat daar in de samenleving, maar ook door mensen die erover gaan. We hebben het erover dat er eigenlijk nooit. Ja, er wordt nooit sorry gezegd. Dat begint het dan inderdaad mee. Daar wordt toch eigenlijk gewoon best wel heel makkelijk mee omgegaan. Die jongens van de ABN, die gekke zalm, die kan er lekker met zijn pruik op staan te gillen. En iedereen vindt het maar doodnormaal. Je zou toch gewoon jarenlang ondergedoken moeten zitten. En alleen maar sorry zeggen tegen iedereen die je tegenkomt, of niet? Vind je niet dat we nog steeds wat. Eigenlijk heerst nog steeds zo'n sfeer van joh. Ja, god, was echt vervelend. Ik proef toch wel een andere sfeer. Ja? Ja, wat zeker. Voor sfeer proef jij? Nou ja, dat banken zijn de schuld van al het kwaad. Dat is zo'n beetje wat ik. En is dat niet zo? Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Nou, dan hebben we nu de ECB. Doet die het wel goed? Ja, wat mij betreft is de ECB zo'n beetje de enige Europese instelling die goed functioneert. Wat zij doen is, ze hebben de euro in de lucht gehouden. Dat is best knap. Ja, maar moeten we daar dankbaar om zijn dan? Ja, dat is de vraag. Ja, dat is bij alles belangrijk. Dat is in ieder geval hun werk, dus dat hebben ze goed gedaan. Dat is daar mijn standpunt over, ja. En die bankenunie. Ja, precies. Ik weet nog wel dat ik toen een D66-mannetje vroeg van, ja, dat is toch gek hè, dat wij eerst met ons eigen belastinggeld hier de banken hoog hebben gehouden of omhoog hebben gehouden. Dat we daar dus ons geld in hebben gepompt. En nu gaan we nog een keer geld pompen in een bankenunie om mogelijk onze banken omhoog te halen. Nou, dat hoeft dus niet, dat hebben we al gedaan. Dus dat geld sijpelt naar buitenlandse banken. Ja, maar het is wel geld van de banken zelf wat er naartoe gaat. Nee, er zit ook een deel belastinggeld in. Nou ja, als echt alles fout gaat, dan kun je geld uit het ESM halen. Dat is wat jij wilde zeggen, denk ik, of niet? Ja, maar dat kan dus. Maar dus als er veel fout gaat, en er kan veel fout gaan, want er zijn heel veel banken, voornamelijk in het zuiden, die echt in de shit zitten. Ja, dan is dat potje heel snel leeg. Dus dan wordt er geld van de bankrekening van de landen afgehaald. Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat als het echt misgaat, dan zal uiteindelijk de ECB een keertje bijspringen. Hey Joost, jij hebt er ook het een en ander opgemerkt al in het geschrift over jouw mening over de bankenunie. Deel dat eens met ons. Want jij bent ook niet zo helemaal enthousiast nog over de veiligheid, de soliditeit van de dingen. Het is een beetje half werk. Omdat ze nog steeds de nationale belastingbetalers erbij willen betrekken. Is het dus niet echt een Europese oplossing. Dus je zegt de Europese belastingen? Nee, ik zeg geen Europese belastingen, maar in ieder geval Europese oplossingen. Maar vind je wel dat die banken goed doorgemeten worden? Dat de eisen die aan die banken gesteld worden hoog genoeg zijn? Of is dat ook een beetje bronwerk? De precieze eisen zijn nog niet eens bekend. Nou, we weten wel dat er een bij de stresstest, want ik denk dat je het daarover wilde hebben, misschien... Wil jij het over de stresstest hebben, Jan? Nou, ik wil vragen van weten wat Joost vindt of dat hele bankenunieverhaal of dat een beetje stevig. Ja, maar jij wilde dus helemaal niet over de stresstest hebben. Nou, als dat een onderdeel uitmaakt van het antwoord van deze getalenteerde jonge autodidactische econoom, dan zou ik het leuk vinden. Nee, ja. Maar Kuppenveld zei van, ik denk dat jij het wilde hebben over de stresstest, maar de was dat is, zo? De man is een helderziende, ook dat nog, wat kan ik zeggen? Nee, maar je wilde het daar niet over hebben. Nou ja, dat raar gedoe zich. Wat in ieder geval zo is, is dat er de kapitaalseisen die voor het ongunstige scenario wordt vastgesteld, dat zou eerst 6% zijn, zei Bloomberg of Reuters toen, en dat is nu 5,5% geworden. Dus dat is omlaag onderhandeld. Dus dat is, ja, dat klinkt niet goed. En er wordt een gedeelte van de staatsobligaties, daar wordt met de in het ongunstige scenario geen rekening mee gehouden dat de landen kunnen omvallen. En nee, dat mag je niet meewegen als een risico, staatsobligaties. Nee. Die zijn veilig. Er wordt wel een gedeelte meegerekend, maar ook een bepaald gedeelte niet. Nee. En dat is op zich raar, want is er een tendens dat we dus heel enthousiast begonnen zijn met soort bankentoezicht op Europees niveau, maar dat er nu al aan alle kanten weer een beetje aan geknabbeld wordt? Ja, maar dat is volgens mij is dat wat Europa maakt. Er is shit, er wordt een oplossing bedacht en die wordt daarna gedownplayed door de landen. Maar ja, hartstikke leuk is een Europese oplossing, maar het moet niet. Want je moet dat toch nationaal. Dan landen als Duitsland en Nederland niet willen, is betalen voor andere landen. Nee. In ieder geval dat aan hun kiezers vertellen. Ja, want dat doen we uiteindelijk toch. Ja. Want als het echt fout gaat, doen we dat uiteindelijk toch. Ja, dan kom je niet aan. Maar is dat niet een beetje het probleem van het hele Europese project? Wat bedoel je precies? Nou ja, dat je zegt dat Duitsland en Nederland de hele tijd maar aan zeg maar de Nederlandse en Duitse bevolking vertelt. Wij willen eigenlijk ook niet betalen voor buitenlanden. Wij willen eigenlijk ook niet dat we meer soevereiniteit overdragen naar Brussel. Maar dat ze het wel doen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk het hele verhaal. Dat is natuurlijk het probleem van het Europees project. Dat namelijk de bevolking hier helemaal niet op zit te wachten. Nou, het wordt in ieder geval niet aan de bevolking uitgelegd waarom het een goed idee is. En, dan krijg je natuurlijk het probleem dat de bevolking er niet op zit te wachten. Dat mensen zeggen van ja, maar wij gaan niet betalen voor de lui Grieken. Dan kun jij misschien wel even uitleggen nu dan waarom het een goed idee is. Nou ja, ik ben ook niet zo'n groot voorstander van... Ik ben eigenlijk zo pissig over die invoering van de euro dat ik eigenlijk heel weinig zin heb om positieve dingen over de Europese Unie te vertellen zonder dat iemand daar keer zijn excuus voor aangeboden heeft. Voor die hyperinflatie? Nee, er is geen hyperinflatie. Nee, dat is nou het integendeel. Nee, nu niet. Maar dat is toch wel een onderdeel van hyperinflatie geweest. Dat je eerst een gulden voor een biertje betaalde. Toen werd de euro ingevoerd. Wat betekende dat je loon gedeeld werd door de 2,2. Maar dat je 1 euro betaalde opeens voor dat biertje. Ja, met dank aan je cafébaas. Die dat anders kon regelen. Zeker, maar dat is toch wel dan... Overheidswegen is geweest. Is dat toch wel een onderdeel van de hyperinflatie? Dat je in één keer 2,2 meer keer moet betalen dan dat je daarvoor deed? Nou, nee, volgens mij kost een biertje iets van 4,5 gulden of zo. Toen de euro werd ingevoerd. Wel, nee. In de cafés waar ik kwam volgens mij wel. Nee, is een gelul. Het kostte, een biertje kostte 2,50 gulden. En die werden dan 2 euro. Nou ja, 2 gulden? Dan zit je echt veel te laag met de bierprijzen. Nou, kun je vertellen. Ik ben vaak... Nou ja, check het even. Ja, ik wil dat zeggen. Ja, zit wel de bierprijs. Ja, dat is wel, de bierprijs. Ja, sorry. Ja, maar absoluut autodidact, hoor. Dat heb ik gewoon echt wel op de hogeschool geleerd. Nou ja, volgens mij was ik 20 toen de euro werd ingevoerd. Nee, iets een stuk ouder. 30, 31, nou, toen... Nee, een biertje was 4,5 gulden. Ik had mijn studententijd betaalde ik 2 gulden. Ja, joh, banken even afsluiten nog, Jan. Doen we zo nog wel even. Doen we Europa, daar nog even, maar het gaat er niet even om. Als jij nou dat hele banksysteem mocht hervormen vandaag... wat zouden die speerpunten zijn? Gewoon even de Kuppenveld-style. Ja, dat is heel erg leuk dat ik dat mag bedenken. Ik denk dat er in ieder geval meer kapitaalseisen gesteld moeten worden dan er nu zijn. Als ik het helemaal opnieuw mag inrichten. Ja, ja. Dus dat betekent dat dan gaan we... In 2000 kostte een biertje 2,82 gulden, Cup. En welk café? Ja, ga nou 1,28 €. Ja, omgerekend. Maar toen in 2000 was er nog geen euro. Maar goed, zullen we verder gaan met dat... Nou, ik vind het wel belangrijk dat meneer Koekenpeer hier 4,5 gulden zegt... maar dat het gewoon helemaal niet waar is. Nee, maar ik snap ook wel. Ik denk dat hij dat wel snapt nu. Dat het toch wel een heel pijnlijke frissing is. Ja, over excuses aangeboden. Iedereen moet maar sorry zeggen van je Kuppenveld. Maar bij deze, kom maar op. Sorry hoor. Kijk, maakt niet uit. Zo makkelijk kan het ook zijn. Nee, is geen punt. Iedereen maakt wel zijn foutje. Iedereen maakt wel zijn foutje. Ik ben elke dag, jongen, tientallen. Dat dacht ik. Ja, en dan komt omdat ik weer bij de hoe heet die generatie ook weer? Babyboomer generatie hoor. Ja. En dan ben je al half de band al. Dus, kunnen we nog een scheid tussen nutsbanken en zakenbanken? In jouw visie? Nee, die gaan we niet. Oh, bij mij? Ja? Ja, prima. En grote hoge kapitaaleisen? Ja. Nog meer? Nee, maar wel fors meer kapitaal. Zodat als er een keer shit aan de stront aan de knikker is... Dat er dan niet gelijk paniek uitbreekt. En wie moet het in de gaten houden volgens jou? Dan in jouw ideale situatie? Nou, als we de euro blijven aanhouden... dan zou ik dat toch wel graag door de ECB willen laten doen. We gaan het straks even hebben over de euro, de toekomst van de euro... en de invoering van de euro. En dat verhaal van het biertje, dat gaan we niet meer doen. Dat hebben we nu afgewikkeld. Ja, Zand erover, Cup. Ik ben niet boos. Ik ben niet boos. Precies. Nee, maar ik ben niet boos. Nee, je bent niet boos. Ik zie het toch. Maar dat soort foutjes gaan we niet meer doen zo, hè? Dat is een beetje treurig. Oké, Cup? Afgesproken. Hartstikke mooi. Hey, gaan we even wat anders doen, want Achter het Front, dat is, zo heet het nieuwe boek van Nieuwsuurreporter Jan Eikelboom. Nou, die is bij ons ook al een keer te gast geweest. Zeker weten. Dus dat vonden we dan ook een echte Jan. En hij is ook onze held in de brandhaarden van deze wereld. En we praten even met de schrijver. Een hele goede nacht, Janneman. Ja, een hele goede morgen. Hey Jan, alles goed met je? Ja, alles prima. Nou, je leeft nog steeds, dus dan gaat het allemaal goed, toch? Precies. Hey, dan kom er weer met dat boek Achter het Front. Wat komen we nou eigenlijk precies te weten? Nou, je komt te weten hoe het er achter het front aan toe gaat. Het is eigenlijk een kijkje achter de schermen van mijn werk als oorlogsverslaggever. Ja, en wat er eigenlijk uit voorkomt is dat je gewoon, zoals een drugsverslaafde een spuit heroïne nodig hebt, heb jij gewoon dit werk nodig? Aan de ene kant wel. Het is verslavend, oorlogsverslaggeving. Maar als het alleen voor de adrenaline kick, als het daar alleen om ging... dan zou ik net zo goed kunnen gaan de bungee jumpen of parachute springen. Ja. Dus het is ook wel iets meer dan dat. Ik vind het ook belangrijk om die verhalen van die mensen te vertellen. Leg je het zo aan mevrouw Eikelboom uit? Of is dit, Wij geloven dit namelijk niet. Nou, dat is namelijk echt wel zo. Dat is echt zo. Want, en zo leg ik het ook aan mevrouw uit. En zelfs mevrouw gelooft het, dus... Ja, maar ik leg dingen ook wel eens aan mevrouw uit die ze gelooft wat niet helemaal waar is. Volgens mij gelooft jouw vrouw helemaal niks van wat jij zegt. Ja, dat is wel een beetje zo. Nee, maar Jan, laten we eerlijk zijn, want er zit toch niet een soort liefdadigheidsverhaal in? Nee, er zit geen liefdadigheidsverhaal in, maar ik vind het toch wel belangrijk. Ik ben geen missionaris en ik ben ook geen goede doelenman of whatever. Ik ben een journalist, maar ik vind wel... en dat vind ik echt belangrijk dat mensen worden geïnformeerd... over wat er in de wereld gebeurt. En met name in die oorlogssituaties vind ik het ook echt belangrijk dat de mensen... horen en zien wat het voor de mensen in zo'n gebied betekent. Dus het gaat er mij niet om de wereld te veranderen of te verbeteren... maar ik vind het wel belangrijk, en dat meen ik echt oprecht... om die dingen te laten zien. Ja, dus het is en. Het is aan de ene kant de adrenaline en de kick daarvan. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Dat is op een bepaalde manier verslavend. Maar ik vind het ook belangrijk om het verhaal te vertellen. Ja, dan springen we even naar Syrië. Want dat is het land waar je nou niet heen mag, niet wil. Maar eigenlijk zeg je, we moeten oppassen dat we in Syrië niet gaan zien... als een soort van raar land waar allerlei mannen met baarden elkaar afblaffen. Maar dat we ook blijven zien als een land waar gewoon mensen wonen... Precies. Die het ook recht hebben om... Nou ja, tussen die strijdende partijen zitten. Dat zijn geen andere mensen dan jij en ik. Ik bedoel, nou, jij hebt ook een baard, maar de andere Jan heeft geen baard. Nee, mocht hij willen. Mensen in Syrië zijn in wezen niet anders dan wij en die zitten klem tussen die strijdende partijen. En die hebben ook niet, bedoel, het kan hun denk ik de grote meerderheid ook niet zo heel veel schelen wie er nou uiteindelijk wint. Die willen gewoon rust en veiligheid. En als je dan vandaag weer die verhalen hoort en die beelden ziet van die vatenbommen die neer worden gegooid op Aleppo. Moet je voorstellen, vanuit helikopters worden gewoon vaten met explosieven op woonwijken gegooid. Daar wonen allemaal hele gewone mensen. En ik vind het belangrijk dat we ons dat blijven realiseren, dat het gewoon mensen zijn. Ja, mag je nog even een aanvullende vraag stellen? Oh, aanvullende vraag. Eén moment. Aanvullende vraag. Ik ben al bij cursus geweest. Het is heel vermoeiend. Hoe dan ook. Het is. Maar ik vraag me af, wat voor mens kun je daar, heb je daar iets van doorgrond inmiddels? Wat voor mens ben je dan inderdaad als je zo'n vatbom denkt, ja, ik flikker hem nou niet op een paar vijanden, maar ik flikker hem gewoon op een woonwijk. Is dat een aanvullende vraag? Ja, want wat daar... voor mens je bent als je een vatbom op mensen gooit? En ik zal je even uitleggen wat een aanvullende vraag is. Dat is, Jan zegt dus iets over een bepaald onderwerp. En dan zeg ik, nou prima, maar voor we het andere onderwerp gaan, dan heb ik daar nog een vraag aanvullende over. Vraag die vult iets aan. En dit is echt zoiets van, ja, vind je Hitler nou een slecht mens of niet? Nee, maar ik vroeg dus, heb jij al wat voor begin mensen... van doorgronden wat iemand in godsnaam beweegt om zoiets te doen? Nee, wat iemand zoiets beweegt, zo'n helikopterpiloot die dan, of iemand die achter in de helikopter zit. A, iemand die vaten inlaat en vervolgens iemand die ze uit die helikopter duwt. Daar kan ik echt mijn verstand. Maar wat is nou het grote verschil dus, dat ze mortieren afschieten op een woonwijk of vaten met bommen uit de helikopter flikkeren? Mortieren, denk ik, dat een mortier kan je nog richten. En dat is nog een wapen wat je op een militair doel kan richten. Maar er is geen verschil met wat ik zelf in Aleppo ook heb gezien met skutraketten. Skutraketten die hebben een precisie van 500 meter, geloof ik. Dus als je die afvuurt op een stad, dan weet je ook dat je burgers raakt. En blijkbaar zijn ze nu door die skutraketten heen. Eén skutraket, dat leidde ook tot een verwoesting van een voetbalveld ongeveer. Heel veel doden. Dat zie je, die zijn blijkbaar op. En nu gooien ze dus maar gewoon vaten naar beneden. Maar in wezen is dat precies hetzelfde. Dat ben ik met je eens. Nu krijgen we heel veel oorlogsverslaggeving vanuit de hoek van de rebellen. Je ziet weinig toch. Nederlandse oorlogsjournalisten. Maar voornamelijk eigenlijk over de hele wereld. Die meegaan met de troepen van Assad. Waarom is dat? Nou, daar ben ik eigenlijk niet met je eens. Volgens mij is het juist het omgekeerde het geval. Dat het nu zo gevaarlijk is geworden in rebellengebied. Dat je daar geen journalisten meer ziet, want die worden allemaal gekidnapt. Ik durf daar ook niet mee heen. Maar dat het regime nog wel journalisten toelaat. En die mogen dan zeer beperkt rondkijken. En die mogen vooral laten zien wat het regime wil laten zien. Maar in Damascus zijn er... Mijn collega Sander van Horen is onlangs nog in Damascus geweest. Zijn Nederlandse mensen meegeweest met een hulptransport. En dus juist aan die kant, van die kant, wordt nog wel enigszins verslag gedaan. Maar wat ik zeg, moeilijk. Ja, maar omdat er nogal... wordt verteld dat Assad is natuurlijk een verschrikkelijke vent en een verschrikkelijke dictator. Alleen er is natuurlijk een hele tijd is er ons verteld dat deze opstand een onderdeel is van de Arabische lente. Terwijl Assad is nu Al-Qaeda aan het afknallen. Ja, daar kun je toch ook niet echt tegen zijn. Nou, maar dat was natuurlijk al vrij snel aan het begin. Toen ik voor het eerst naar Damascus ging, toen werd me al duidelijk dat er een heel groot deel van de bevolking wel degelijk achter Assad staat. En ik denk dat de internationale gemeenschap dat vanaf het begin verkeerd heeft gezien. Toen was het idee inderdaad helemaal aan het begin, dat is het volk tegen het regime. Ja, GroenLinks wilde zelfs nog het land binnenvallen. Maar het volk is heel erg verdeeld. En het is het volk tegen het volk eigenlijk in Syrië. Ja, echte burgeroorlog. Was het volk al zo verdeeld? Of is het gaandeweg het conflict eigenlijk een soort van tweede oorlog geworden? Nou, wat je natuurlijk hebt gezien gaandeweg het conflict is dat Assad heeft direct gezegd, het zijn terroristen. En dat was het in de eerste fase nog helemaal niet. Alleen doordat hij er zo hard op is gaan. Het waren aanvankelijk mensen die streden voor democratie. Maar omdat Assad er zo hard op is gaan slaan, is het helemaal gemilitariseerd, dat conflict. En zijn uiteindelijk, ook omdat het Westen niet heeft geholpen, zijn al die terroristische groepen in dat gat gesprongen. En die lopen daar nu allemaal rond met hun Kalashnikovs en rijden met tanks rond en god mag weten wat. Maar Jan, eventjes het idee van, is het denkbaar dat zo'n gebied gewoon niet meer te redden is? Dat je denkt van, ja, god, ja, allemaal leuk en aardig, maar er is geen kans dat hij ooit nog iets van rust of zoiets in zo'n gebied terugkeert. Ja, en wat moet je dan in godsnaam met die mensen? Nou, doe je beroep op mijn waarzeggerscapaciteit. Nou, dat mag best een keertje. Kom maar. Ja, maar daar heb ik toch geen antwoord op. Nee, kijk, het is buitengewoon moeizaam. En ik roep al heel lang dat het jaren kan gaan duren. En ik zie het einde voorlopig nog niet in zicht. Nee, dat zit er niet echt in natuurlijk, dat dit makkelijk oplosbaar is. Nou ja, als je kijkt hoe de situatie nu is met het regime, wat niet sterk genoeg is om de rebellen te verslaan. Anders zet je geen vatenbommen in, denk ik. En die rebellen die met elkaar op de vuist zijn gegaan, dus er één grote puinhoop. Maar het lijkt wel of geen van de strijdende partijen er meer belang bij heeft om iets van rust te creëren. Iedereen mist wel eens lekker te knokken en kan ons niet schelen. Nee, ik denk dat uiteindelijk, en dan met name, dan kom ik toch weer even terug bij die gewone mensen, dat die mensen het gewoon helemaal spuugzat zijn en niks liever willen dan een oplossing vandaag. En dat ze ook niet meer kan schelen wie de wint, als het maar gewoon ophoudt. Ja, jij gaat dus niet meer naar Syrië. Dat is ook niet zo gek, want dat is hartstikke gevaarlijk. Maar is er dan nog een andere oorlog voor je? Er zijn nog wel oorlogen in de wereld, ja. Welke dan? Want het is nu Syrië wat de klok slaat. En CAR, of C-A-R, hoe wil je het noemen? Ja, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zou ik ook niet heen gaan als ik jou was? Nee. Nee, lijkt me helemaal niet leuk. Nee. Ja, nou, ja, ja, jullie zeggen dat ik daar niet heen moet gaan. Maar, ga je erheen? Nee, ook niet, maar misschien wel. Waar ga je heen? Ik heb op dit moment niet hele concrete plannen, maar die heb ik eigenlijk nooit. Ik laat me een beetje leiden door de gebeurtenissen. Plannen, ja, vage plannen om naar Libië te gaan, waar het natuurlijk buitengewoon chaotisch is. Ik wil snel weer eens terug naar Egypte, waar min of meer de dictatuur is heringevoerd. En er loopt een visumaanvraag voor Iran. Dus dat vind ik ook interessant om eens te gaan kijken. En misschien wel naar die Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met Afrika. Zeker niet zoveel als dat ik met het Midden-Oosten heb. Zeg Jan, even nog een dingetje. Hoe beoordeel jij in godshemelsnaam aan al die licht ontvlambare landen of het wel veilig genoeg is voor jou om heen te gaan? Ja, door het goed rond te vragen. Maar voor een deel is het ook gewoon... het is goed voorbereiden, goed rondvragen. En voor een deel is dat eigenlijk natuurlijk ook gewoon maar doen. En hopen dat het goed afloopt. En is er ooit een moment geweest dat jij dacht van... nou, oh kut, nu heb ik echt de fatale inschat dat ik fout gemaakt? Niet fataal, want dan had ik hier niet gezeten. Nee, maar dat je dat dacht en dat het toch maar goed afliep. Nou, er zijn wel een aantal momenten mooi, geweest. Mooi, hè? Hij is niet op cursus geweest, hè? Want anders stel je niet zo'n vraag natuurlijk. Nee, maar dan... Ja. Volgens mij klopte er alles van eigenlijk. Ik heb niet gezegd dat hij een fatale inschattingsfout had gemaakt. Dat is hij dank dood geweest, snap ik ook. Maar dat hij zelf dacht op een bepaald moment van... oh, mijn hemel, nu heb ik de fatale inschattingsfout. Nu herschrijf je die vraag. Nee, je herschrijft die vraag. Ik ga hem nog een keer voorlezen, Jan. Nee, je kan wel voorlezen. Nee, maar dan komt hij nog een keer. Maar Jan, hij hoorde het net ook. Dat je, of hij wel eens die fatale fout heeft gemaakt. Hij was te moeilijk, de vraag. Nee, helemaal niet te moeilijk. Je maakte gewoon een hele rare vraag. Want je zei, heb je wel eens de verkeerde fatale inschattingsfout gemaakt? Waarop Jan zei, nee, dan was ik dood geweest. En nu lul je eromheen. Nee, het is gewoon... Ja, die cursus, ik raad het me aan. Het is... Maar goed. Nou, stel jij de vraag dan maar even zoals Jan, jij zou stellen. Jan, moet je opletten. Komt-ie. Jan, ja. Leef je nog? Ja. Nou, is exact dezelfde vraag. Hartstikke hè? Goed en een leuk uitgebreid antwoord ook. Jan, het antwoord was hartstikke. Goed, ja, nou moet je ook ophouden met lullen ook. Dat is klaar ook nu, hè? Nou, hij is boos. Ja, dan gaan we nog even verder, hoor, Jan. Don ook met zijn boek daar ook, ja. Nee hoor, we mogen eigenlijk geen reclame maken, maar koop het boek van Jan Eikelboom. Hoe heet het boek eigenlijk? Het heet Achter het Front. Nee, echt waar? Ja, maar dat is dan moet hij, als ik dat dan zeg, dan moeten we boete betalen. En als hij het zegt, dan is het niet erg. Oh. Achter het front van Jan Eikelboom over oorlogscorrespondentie. Nou, hartstikke goed. Jan Eikelboom, echte Jan, dankjewel. Echte Jan. Joost Kuppenveld is financieel-economisch journalist en gaat nu met absoluut gezag de crisis en de Nederlandse economie uitleggen. Maar we pakken eerst de munt. Want we zijn die flexibel. Ons hele bestaan heeft omgegooid. Want we zijn flexibel, zei Jan al. Ja. De euro. Jij zei net al de invoering van de euro. Toen begon je dat lulverhaal over dat biertje. Dat vergeef ik je, daar hebben we het allemaal niet meer over. Hoeveel was het ook weer? 4 euro, zei hij. En jij zei 2 euro. Hij zei 4,85. Maar daar hebben we het even niet meer over. Wat is er misgegaan bij de invoering van den euro? Ja, vooral dat we hem hebben ingevoerd. Ja, al die makkelijke, kleine, korte antwoorden. Kuppenveld, leg nou eens uit. Waarom? Denk er rustig even over na, hoor. We wachten wel even. Nee, maar waarom? Wat is er misgegaan met die invoering? Nou ja, hij had nooit mogen worden ingevoerd. Je kunt niet een munt invoeren zonder dat je een gemeenschappelijk beleid voert. Precies. Die zegt eigenlijk dat eerst een beleid moeten hebben en dan pas een munt in plaats van andersom. En dat is op zich, dat vindt eigenlijk iedereen wel, behalve misschien een paar D66'ers. Ja, oké, maar dat is toch knap dat hij er toch gewoon gekomen is. Waarom zou dat dan zijn, denk je? Omdat ze dachten dat beleid, dat we zouden worden gedwongen door dat beleid. En ze dachten dat dat dan voor die invoering van de euro wel geregeld zou zijn. Oh, dus eigenlijk was het idee van, nou ja, we zetten die datum voor die euro vast, maar tegen die tijd hebben we dat vast voor elkaar, het beleid. Nou, nee, want eigenlijk wilden ze het zo regelen dat tegelijk werd ingevoerd, de economische en de politieke unie. Alleen dat is toen mislukt. Dat was een fuck-up van Nederland. En bij Maastricht was dat? Ja. En toen zou eigenlijk Nederland wil ook dan die politieke unie. En toen heeft Nederland gekozen van, oké, nou, dan doen we wel die monetaire unie en die politieke unie. Ja, daar hebben we dan nog 9 jaar voor, doen we die in de tussentijd wel. Ja goed, de invoering was naadje. Ik bedoel, ik ken alleen nog maar mensen die daarover aan het zeiken waren. Behalve inderdaad ondernemers die gewoon hun prijs hebben verdubbeld toen de tijd. Maar goed, de exporteurs natuurlijk, die zullen er nog steeds niet over horen. Want die willen nog steeds niet. Die hebben natuurlijk heel veel voordeel van de euro. Ja, ze hebben nu als een Spanjaard kan niet intussentijd zijn munt devalueren. Dus zij de echte waarde terugkrijgen. Dus de gewone balga is het zaadje, zoals eigenlijk altijd. Maar goed, wat je dus kan doen is zeggen van, nou, dan stoppen we met het project. Is dat dan handig? Nou ja, dat is juridisch best wel onhandig als je dat nu gaat doen. juridisch. Ja, er komen namelijk allerlei contracten die in euro zijn afgesloten. Dat wordt wel een chaos. En de financiële markten vinden dat ook niet leuk. Dus financieel-economisch is dat niet handig ook? Nou, in ieder geval niet op korte termijn. Op lange termijn weten we niet of het nou meer geld op lange termijn gaat kosten. Ja, maar ik bedoel, de PVV van Geert Wilders die roept altijd, we gaan terug naar de gulden, we gaan uit de euro. Ja, okay, maar... Klinkt hartstikke leuk, maar dat is gewoon niet te doen. Nou, maar PVV die roept altijd rare dingen, dus daar... Ja. Nee, maar dat kan wel, maar is het te doen of is het niet te doen? Nou, het is heus wel te doen. Het is alleen, ik denk niet dat je het moet willen. Hey, maar, nee, wacht even, Joost. Wat je zegt, nou, die invoering was een vergissing, er zat geen beleid achter. Maar waarom was het dan zo erg? Waarom gewoon in jouw visie is het nu dan zo vreselijk dat we die euro hebben in tegenstelling? Nou ja, we hebben gemerkt dat het niet werkt. Het systeem werkt niet. Nu moeten er transferbetalingen van het ene land naar het andere plaatsvinden om het systeem draaiende te houden. Ja, maar de eurofielen zullen dan zeggen, ja, maar dat heb je hier in Nederland ook. Dan gaat er ook geld van de Randstad naar Groningen. Maar daar hebben ze ook gelijk. En dat is dan een solidariteitsprincipe waar we met z'n allen achter staan, want we willen nooit meer oorlog. Ja, nou ja, maar dat is ons. Ja. Nee, ik kan het ook mee oneens zijn, hoor. Maar ik doe nu advocaat van de duivel. Maar zo is het gegaan. En het probleem is, we hebben hem nu eenmaal. En als je daar vanaf wil, is wat ik net schetste, dat wordt wel. Maar en als we dus daar vanaf zouden zijn, stel theoretisch even dat dat zou kunnen, dan zou je dus dat probleem weer oplossen dat er geld van de ene naar de andere pool stroomt, zou ik maar zeggen, van het systeem. Ja. Want dan gaat de Spanjaard gaat gewoon devalueren en dan komen die waardes van dingen weer een beetje met elkaar in de lijn. Ja, goed, maar dat soort dingen zijn altijd aan de orde geweest. Er is altijd, zeker in 92, het jaar dat de euro werd... Dat Maastricht werd getekend. Er waren ook heel veel problemen met de vaste wisselkoersen die toen ook werden gehanteerd. Oké, weet je wat we doen? We zeggen gewoon dat deze euro niet echt lekker loopt. Zeg maar, een statement. En dat het niet echt heel erg prettig gaat. Dat het invoeren of herinvoeren van de gulden, ja, dat het niet echt handig is. Dus we moeten het ook Europees gaan zoeken naar de oplossingen. Nou, dan heb ik twee voorstellen. Dat is wat wel vaker wordt genoemd, is dat de euro- en de euro-situatie. Dus zeg maar de culturen die het meeste bij elkaar passen. Hè, in één groepje, en die gaan dan met elkaar een beetje goochelen. Is een stuk makkelijker, lijkt mij, dat iedereen zijn eigen muntje weer invoert. Lijkt dat je wat? Nou ja, je krijgt diezelfde chaos. Dus dat lijkt je ook niks? Nou ja, dan kun je net zo goed iedereen zijn eigen muntje weer. En complementaire regionale munt naast de euro? Ja, dat is een heel mooi verhaal wat ik van de week ergens las. Wat de fuck is een complementair regionale munt? Ja. Weet je dat niet? Nee. Dan gaat Joost even uit. Ja, massieve dossierkennis is me zoals gewoonlijk weer te machtig. Ja, zo werkt dat nou. Ja. Joost heeft het ook maar zijdelings gelezen, maar dan had je allerlei... Noem je jezelf Joost? Nou ja, jij had het over Joost, dus ik denk... Hij beaamt even dat hij Joost is. Praat even terug. Joost heeft het gelezen. Ik heb het ook maar zijdelings gelezen. En... wat ik ervan begrepen heb, is dat ze een kleine muntacceptatie, al zijn het schelpjes of zo, in bepaalde regionale gebieden dan als betaalmiddel kunnen worden gebruikt. Nou, dat klinkt dus ook niet echt als een oplossing. Is er wel een oplossing voor die euro, Joost? Ja, ik weet hem niet. Oké, maar wat gaan we dan nu doen, Joost? Ja, volgens mij gaan we gewoon doormodderen. Precies, doorklootzak. We hebben het over de economie. We zitten in een crisis. Hoe komen we daaruit? Ja, nou, hetzelfde idee. Ik weet het doorklootzakken. Ook niet. Ja, nou ja, we komen er heus wel eens een keer uit, zoals je al hebt gezien met die consumenten. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld, we begon je net al over, dat we één rente hebben voor het noorden en het zuiden. Ja, dat is de one size fits none theorie. Yep. Dat moet je toch oplossen? Want wat al die eurofiele klootzakken, want dat zijn het, Jan. Nee, zeker weet. Ja, tegen ons altijd zeggen van, ja, maar we zijn met elkaar in de EU beland, omdat we dan kunnen concurreren tegen landen als China, wat dus niet kan, nee. Jan. Nee, zeker niet. Maar dat kan al helemaal niet als we natuurlijk één rentestand houden. Nee. Nee, maar dan kan je nu wel zeggen, weer roepen van, ja, ik weet ook niet wat we doen, maar dan moeten we dat moeten we toch aanpakken. En als je dat aan wil pakken, dan moet je toch twee verschillende munten sowieso ingevoeren voor Noord- en Zuid-Joost. Nee, ik vraag me af of dat gaat helpen, hoor. Ik zou niet weten hoe dat wel zou kunnen werken. Nou ja, goed, omdat het heel simpel is, dan kunnen ze devalueren in het zuiden en houden we onze munt hier hoog. Ja, en dan? Waar gaat ons dat dan precies helpen tegen China? Dat helpt ons helemaal niet tegen China. Maar dan gaan we in ieder geval niet intern naar de klok. Het hele verhaal dat we kunnen concurreren tegen een slavenparadijs als China... dat kan natuurlijk helemaal niet. Want dat is namelijk gewoon een dictatuur nog steeds. Ja, omdat dat heel veel mensen dat vergeten. Maar daar moeten ze ook allemaal te eten hebben. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook wringen. Ja, maar het punt is natuurlijk, als je ze daar niet zoveel eten geeft en ze zeggen met z'n allen, nou, we vinden het niet leuk dat je ze te weinig eten geeft, dan schiet je ze allemaal dood. En dat is geen probleem. Nou, en hier kan dat niet. Nee, snap je? Kan ook wel. Nee, dat kan niet. Dat is verboden, want wij hebben geen dictatuur. Nee, dat is ook zo. En zou je die willen dan? Een dictatuur? Ja. Nou, zou ik ook niet willen, maar ik wil helemaal niks. Hey, maar, ik trek hem heel even terug naar de deur. Jan, trek hem even terug. Wat gaan we doen? Moeten we à la de Verenigde Staten geld in het systeem gaan pompen? Moet die rente kunstmatig laag blijven? Wat zijn de problemen? Als iemand de oplossing wist, dan zouden ze wel wat aan gaan doen. Maar dat werkt ook niet meer, hè? De vaste maniertjes van, laten we gewoon maar heel veel geld blijven douwen en dan gaan we wel consumeren en dan gaat de inflatie omhoog. Dat werkt allemaal niet meer. De inflatie gaat ook niet meer omhoog. Nou ja, die inflatie kun je natuurlijk wel omhoog krijgen als je dat ze willen. Alleen daar is natuurlijk heel veel protest tegen. Dat zullen de Duitsers niet willen. Die hebben natuurlijk een inflatietrauma, waardoor zij daar op de rem zullen trappen bij de ECB. En dat is ook het probleem van de ECB. Die kunnen niet zoals de Fed gewoon actie ondernemen. Mensen kunnen ook niet heel veel meer omlaag met de rente, toch? Nou ja, ze kunnen in ieder geval al nog obligaties van andere landen gaan kopen. Ja. Dat kunnen ze gewoon. Die kunnen ze gewoon kopen. Ik bedoel, dat geld kunnen ze zelf creëren. Hey Joost, weet je wie de dood is? Die acteur. Ja, Philip Seymour Hoffman is dood. Is toch ook wat? Ja, het is een ramp. Ja, weet je, ik genoot vaak van zijn stiltes. Maar deze stilte... Ja, ook echt een plus. In ieder geval, ik denk dat ze het bij het nieuws van 1 uur er ook over gaan hebben. Want dan zijn we alweer bijna aan de beurt. En we komen straks weer met Joost Kuppenveld van Das Kapitaal terug. Daar praten we even verder over hoe het dan verder moet. Maar ja, goed, dat is al duidelijk. Het wordt helemaal niks. Nee. In ieder geval, tot zo bij de echte Jan. Nu het nieuws van 1 uur. Piep. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Oekraïense demonstrant die naar eigen zeggen door onbekenden aan een kruis werd genageld, is aangekomen in Litouwen. Hij mocht het land uit voor een behandeling. De man was een week vermist en dook vrijdag weer op. Hij zou door zijn ontvoerders zijn gekruisigd en meerdere keren in elkaar zijn geslagen. Ook werd een stuk van zijn oren afgesneden. Hij zegt geen idee te hebben wie de daders zijn. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Hij werd doodgevonden in een appartement in New York en is mogelijk overleden aan een overdosis drugs. Philip Seymour Hoffman won in 2006 een Oscar voor zijn hoofdrol in de film over schrijver Truman Capote. Een van de weinige Nederlanders die met hem werkte, regisseur Jan de Bont, zegt dat de acteur zelfs in de kleinste rol kon schitteren. De twee werkten in 1996 samen aan Twister en hielden altijd contact. Op Twitter reageren Hollywoodsterren geschrokken op het bericht en prijzen zijn talent en bescheidenheid. Philip Seymour Hoffman was 46 jaar. Het leger van Irak heeft net als gisteren doelen bestookt in Fallujah. De stad is al een maand in handen van rebellen die banden hebben met Al-Qaeda. Met de aanvallen bereidt het Iraakse leger de herovering van Fallujah voor. De stad is een bolwerk van het verzet tegen de Iraakse regering. Lodewijk Asscher ziet zichzelf bij de volgende verkiezingen niet als lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een bijeenkomst in Doetinchem zei de vicepremier dat fractieleider Samson bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de PvdA-lijst moet aanvoeren. Vorige maand bleek uit onderzoek van Maurice de Hond dat Asscher juist bij het publiek beter scoort dan Samson. Het weer vannacht helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het oosten kans op mist en gladheid. Morgen lost de mist op en schijnt de zon flink. Het is dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Rood. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben nog steeds Jan Rood. Oh, en trouwens, het is nog... Nu overal in het nieuws wat BN'ers vinden van dat die Philip Seymour. Ja, maar overal zie je het. Ja, en die heeft dit getwitterd en die en dit heeft gedacht. Nou, ik ben toch ook een BN'er? Ik heb er even tijd voor, kom maar. Nou, Jan Roos, voor alle kranten die er nog wakker zijn en alle websites. Ik, Jan Roos van de Echte Jan en van Poot, vind het helemaal niet leuk dat hij dood is. Nee, en ik, Jan Heemskerk, ook min of meer. Ja, maar jij was een BN'er. Nou ja, tijdens de babyboom hoogtijdagen was ik inderdaad een hele grote voormalige BN'er. Voormalig BN'er. Huidig babyboomer Jan Heemskerk. Wat vond jij ervan? Nou, ik vond het ook zielig. Ja, zielig. Dat hij dood is. Maar ook stom. Want ja, als je een prik met heroïne in je arm zet, dan weet je dat het mis kan gaan. Nou, mogelijk een overdosis. Ja, nee, er ligt een spuitnaald met ruft naast. Wat nou? Hoezo? Mogelijk. Ja, maar je hebt nooit CSI gekeken. Dat zie ik wel. Misschien heeft iemand dat erin gestoken. Oh, het is in de frame. Ja, dat kan toch? Dat weet je toch niet zeker? Nee, dat weet ik niet zeker. Nou, in ieder geval, met deze quote moeten ze het doen. Dat iedereen dan gewoon denkt van, we nemen het zekere van het onzekere. En we gaan niet al te stellig over de zaak zijn. Nee, maar in ieder geval, Seymour, als je dit hoort. Nee, Philip, als je dit hoort. Veel plezier erboven. Ja. Nou. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar jij weet het, er gebeurt helemaal nakko. Wij praten nog even door. Was dit eigenlijk wel respectvol genoeg? Naar Philip Seymour? Ja, maar dat we straks weer opgebeld worden van ja, dat kan echt niet, want die man is dood. En dan maken jullie zo... Je hebt toch hartstikke gezegd dat dat zielig was? Nee, we hebben quotes gegeven voor maar het ging wel weer over ons. Dat vind ik heel normaal. Ik bedoel, wat zou je voor het de wereld morgenochtend niet zou weten wat jij van de dood van Philip Seymour nog wat vindt? Ik ben het vergeten. Wat zei ik nou? Ik vond het erg, hè? Jij vond het heel erg. Ja, ik vond het heel erg. En ik was een... Philip Seymour Hoffman. En trouwens, hij kon ook van een kleine rol iets heel groots maken. Of hadden we die gepikt van iemand anders? Ja, dat zei Jan de Bond. Dat zei Jan Roos niet. Jan de Bond. Nou, ik vond het, ik moet eerlijk zeggen, nu dat geluidje erachter weg is, dat je voel je toch bevrijd op een of andere manier. Ja, het is wel rustig geworden. Nou, Hoofdgast is er nog steeds. Dat is Joost van Kuppenveld. Tegenwoordig van Das Kapitaal. Maar vroeger kenden wij hem ook al als redacteur bij Belegger.nl. En ik dacht, misschien kunnen we het laatste blokje even gebruiken om te kijken of we hem nog wat gouden tips konden ontfutselen. Ja, maar als jij dus bij Belegger.nl hebt gewerkt, dan ben je ook wel ergens een soort van... Een BN'er, dus bloggend Nederlander dan. Of zo. Nou ja, zeker. Dus, wel in de financiële wereld is het wel een hele grote. Ja. Een hele grote naam. Dus wat vind jij er dan van? Ja, van Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman dat hij dood is. Wacht even. Misschien pak hem wel even een pen. Hier komt dus Joost van Kuppenveld, PPEVELD. En hij is van Das Kapitaal, dus op zijn Duits met een K en een A. En Joost, zeg maar. Nou, ik vind het ook heel erg. Gevoelig. Ja, daar heb je heel veel warmte in. Ja, daar lag een hoop warmte in. Vond jij ook dat hij van een kleine rol iets groots wist te maken? Volgens mij kan ik me alleen maar herinneren uit Capote. En dat vond ik wel heel erg een mooie film. Capote was zijn glansrol, zullen we het zo vervolgen? Ja, daar heeft hij een Oscar voor gekregen. Ik ken geen andere films. Maar dat geeft niet. Je bent nuanceert te veel. Joost, die moet je gewoon afleren. De film die je hebt gezien was dus... Rol, ja, top. Okay. Nou, Joost van Kuppenveld, mensen van de journalistiek, zegt dus dat Capote zijn grootste en beste rol was. Kom maar door. Hoe moeten we nog rijk worden? Ja, beleggen gaan we het over hebben. Ja. Want mijn moeder die zei op een gegeven moment tegen mij, die zei: Jan, ik heb aandelen gekocht. En toen had ze aandelen World Online gekocht. Ja, de schat. Ja, en dat bestaat niet meer, dat geld. Dat is natuurlijk allemaal verdampt. Dus toen zei ik dus tegen haar: moeder, ik vind je een lieve vrouw. Je kan bijvoorbeeld heel goed koken. Je hebt mij het leven gegeven, zei je ook. Maar ja, wat heeft ze daar nou aan gedaan? Nou ja, bevallen bijvoorbeeld. Lijkt me geen feest met die koffie. Ik ben met de... Ja, ja. Nou, je kan nu wel grappig doen met die dikke hartjes van je. Maar ik ben met de keizersnee geboren. Dat was heus niet leuk, hè? Nee, dat is traumatisch voor je, hè? Jongen. Dat jij over dit soort grapjes voor maken. Dat is echt zo schandalig. Nee, maar dat je er niet voor schaamt. Ik heb ook een grote kop. Dus je mag gerust terugzeggen. Mijn moeder heeft wekenlang pijn gehad. arme mens. Wekenlang pijn, hoor. Nou, ik denk dat ze godverdomme nog dagelijks pijn heeft. Dat ze die bloedkloppen weer ergens ziet stotteren. Traumatisch. Komt het nog? Is dat al geweest? Goed, in ieder geval, dus die had dus World Online gekocht. Zei ik dus, mams... Je hebt veel kwaliteit, zei hij. Ja, maar wat je niet moet doen, is beleggen. Want beleggen, dat is niet voor de amateur. Want, ja, dat is niet voor de amateur. En dan ben jij natuurlijk ook wel met me eens. Ja. Nou, mooi. Hoezo dan? Want jullie zitten iedereen al constant aan de beleggerij te praten. Dus moeten we niet doen. Gewoon overlaten in institutionele beleggers. En als je dan toch zo nodig moet bij een moeilijke vermogensbeheerder gaan zitten, hebben we niet zelf klopt. Nou, dat is uitzonderingen daar gelaten. Maar als je de meeste portefeuilles van particuliere beleggers kijkt, daar zitten zeg maar de rampen opgestapeld. Ja, dus particuliere beleggers moeten niet gaan beleggen. Nou ja, ze moeten het wel doen, maar ze moeten hun beperkingen kennen. En wat zijn die beperkingen dan? In ieder geval. Bijvoorbeeld, als dingen heel erg hard omhoog gaan, dan betekent niet dat ze door blijven stijgen. Ja, Jezus Christus, dat weet toch iedereen? Nee. Nee. Wel, alleen ze hopen dat die blijft stijgen. Ja. Dat is iets anders. Ja, nou, dan nemen we hem even mee. En wat nog meer? Nou ja, wat je, en als je dan per se zelf dingen wil gaan kiezen om aan te kopen, dan zou ik dingen kopen die je begrijpt. Of wat je mooi vindt, waar je fan van bent. Ajax aandelen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar wat is dat nou voor beleggingstip, Kuppenveld? Als jij heel veel vertrouwen hebt in Ajax, en volgens mij is dat bij Ajax supporters per definitie zo, dan moet je dat kopen. Ja, maar dat is toch... En dan wat? En dan stijgt het een cent als ze een keer kampioen worden. Dat is toch helemaal... Daar kan je toch helemaal niks mee, man? Ik zeg ook niet dat je die aandelen moet hebben, maar ik geloof ook niet dat Ajax heel erg goed zal. Laten we nog eens een stapje terug gaan. Vind jij eigenlijk, stel je nou voor, het is niet zo, hè, wij Jan en ik zijn van de lagere middenklasse. Ja, als we nog een centje over hebben, pak een beetje een paar duizend piek of zo. Wat moeten we daar nou mee doen? Moeten we dat wel beleggen? Of zeg je, nou jongens, weet je, pakt het verlies, met de inflatie is niet zo hoog, dus ga lekker sparen, dan hou je nog een versla je het systeem. Als jij geld over hebt, dan kun je prima in aandelen of iets anders beleggen. Ja, maar ik heb namelijk de indruk, hè, vroeger, dan had je dat allemaal niet, dat je gewoon een baantje, dan ging je met pensioen en eigenlijk liep alles een beetje vanzelf. Ik heb toch het gevoel, ook zo pratende, dat je als burger tegenwoordig ook zelf misschien een beetje moet gaan nadenken van het kuthuis dat onder water, met pensioen is iets voor veilig. Dus het wordt toch wat belangrijker dat je gaandeweg, hè, al wat met je centjes doet, iets gaat doen. In plaats van het allemaal maar uitgeeft aan auto's, Mark Rutte. Dus... Nee, maar goed, als je geen tijd hebt om de boel bij te houden of er ook niet zo heel erg voor interesseert, dan kun je altijd nog een trekker kopen. Ik heb jou volgens mij vorige week zien uitleggen wat dat was. Trekkers, schitterend product. Indextrekkers. In de gaten houden wat de index is. Dan krijg je een mix, een hangmandje met aandelen. Kun je virtueel of werkelijkheid doen. Dat volgt een beetje de het is een soort beleggingsfonds, maar dan zonder eigen ideeën en tegen lage kosten. Ja, precies. Maar dan volgt het gewoon een beetje de grote lijn. En dat heeft Jan uitgelegd? Jan heeft, hoorde ik, van Janneke Willemsen, volgens mij, die daar heel enthousiast over was. Oké, we gaan dus ons geld... ik praat er even overheen, want straks gaat hij het weer uitleggen. Echt, het gaat nu al hard met die luistercijfer, maar dat ook, weet je. stel je voor, er is wat uitgelegd in dit programma. Nee, maar als je enige luisteraar ook dan als je uitnodigt hier. Ja, dat is wel een beetje waar, ja. Nu, er gebeurt ook helemaal niks meer op Twitter omdat jij hier zit. Maar luister, whatever. Hey, ik had er ook meer van verwacht. We gaan niet dat geld dus in aandelen pompen, dat doen we dus niet. Waar moeten we wel ons geld in steken qua investering om iets te hypotheek afbetalen? Nou ja, dat bijvoorbeeld, daar heb je er van een soort van gegarandeerd rendement. Door je hypotheek af te betalen? Ja. Hoeveel kost het ons... Leg het eens uit, als wij niks doen. Als we gewoon denken, nou, het gecentjes, een beetje wat we over hebben... staat ergens op een bankrekening, weg te rotten en verder doet het niks. Ja, kost jou het verschil tussen de inflatie en de rente die je krijgt. Ja, en die is wat een procent. Ik weet niet wat jij aan rente krijgt. Nou, niet, geen reet natuurlijk. Nee, dan verlies je in ieder geval dat. Ja. Ja, maar er wordt altijd gezegd, de inflatie is goed voor schulden, dus voor de hypotheek. Ja, maar voor mensen met geld is het natuurlijk is het niet fijn. Nee, maar kan je wat vertellen? Die heb je niet voor je zitten. Ja. Nee, dat doet me dan geen plezier. Wij hebben, niet geen geld op de bank. Nee. Eigenlijk. Maar in ieder geval, de rente is ook naadje. Ja. Dus aflossen, dat zeg jij. Los maar af, mensen. Nou ja, ik zou je fiscale profiel moeten bekijken. Maar ja, je kunt het doen als jij je daar lekker bij voelt. Ja, als ik er lekker bij voel, kan ik ook een deegrol in mijn kont steken. Durf jij aandelen te stappen? Durf jij obligaties te kopen? Ja, als je aflost bijvoorbeeld, heb je dus dat geld niet meer. Want dat is dan voor altijd weg. Die lasten gaan omlaag, maar dat geld krijg je nooit meer terug. Nou ja, het is in ieder geval, je betaalt ook geen rente over dat bedrag. Nee, maar als je spaart, dan is je geld in principe nog beschikbaar. Of als je aandelen belegt, is het geld ook in principe nog beschikbaar. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Maar het zit dan in je huis, hè? Ja, precies. Maar daar kan je er dus niet meer bij. Nou jongens, voordat jullie ruzie krijgen over deze eindeloze discussie. Ja. Hoe worden we rijk? Hoe worden we rijk? We gaan een beetje aflossen, maar we moeten rijk worden. Hoe worden we rijk? Nee, wist ik het maar. Jezus Christus. Beleg jezelf eigenlijk een beetje. Alleen in mijn hypotheek. Dus als ik het goed begrijp, Joost van Kuppenveld. Ja. Zit jij hier een beetje de wijsneus uit te hangen, terwijl je gewoon... Jullie nodigen mij uit. Ja, godverdomme. Ja, maar omdat je godverdomme altijd vertelt hoe het moet. Ja. En dan blijkt dus dat de beleggingsgoeroe van Das Kapitaal het zelf niet belegt. Nee, ik vind het even wennen. Omdat je sterker nog, ook toen ik bij beleggen.nl zat. Nee. Geld steken in goud of in andere metalen. Ja, dat is niet mijn wijk. Ik heb er te weinig verstand van. Zo, om daar... Ja. Niet. In horloges, kunst, wijn. Wat lekkere Poolse hoeren. Thijs, hoe je er lekker bij voelt. Als ik me lekker bij voel, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Nou, in ieder geval, Joost, geld. Ja, het is eigenlijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hoopte een beetje, omdat we dachten dat je al antwoorden had. Dat het een positieve uitzending zou worden. Dat we weten wat we met ons geld moesten doen. Dat we wisten hoe het met de euro af zou lopen. Dat we wisten hoe het met de EU zou aflopen. Dat de DNB zich zou opnieuw uitvinden. En dat Jan en ik eindelijk een plan hadden om rijk te worden. Maar van alles weten we dus helemaal niks. En de conclusie is, doe maar lekker wat je prettig voelt. Want dan voel je je tenminste in ieder geval een beetje prettig. Want het leven is voor de rest één grote treurmars. Dat is eigenlijk Toch? Ja. Ik zie ons ineens, weet je wel, gek. Dit is in Amerika dat je dan op je 70ste nog met je rollator in zo'n kaartje zit te verkopen bij een museum of zo. Dat zie ik aankomen ineens. Ik denk bij de Walmart hallo staat te zeggen. Ja, dat soort gezeik. Dat wordt hem. Ja, maar dat dacht ik al. Maar Cup heeft wel gezegd dat we pensioen hebben en AOW. Nee, wacht. Dit is inderdaad is niet geheel ding. Zonder positieve dingen. Ik krijg nog wel pensioen, maar jij nog zei ik niet meer. Hij ook. Ja, tegen die tijd, joh, kom mij allemaal rotten. En een mooie pensioen ook, denk ik nog. Mooi pensioen. Ja. Hoezo? Nou ja, jij doet het toch hartstikke goed. Je zit in de lift, verdient hartstikke veel geld. Het is alleen dat huis. Zit ik in de lift? Ja. Dat is, het huis is je molensteen, Jan. Dus als je nou een beetje dun weet te dumpen, dat is eigenlijk jouw probleem. Ik zit nog niet in de lift. Nou, ik had 3 jaar geleden nog nooit van je gehoord. Ja, dat is ook wel weer zo. Nou ja, goed, en nu is er eigenlijk per saldo niemand meer die niet van Jan gehoord heeft. Ja, of je bent dood. Dat kan. Ja. Dan heb je trouwens, Philip Seymour Hoffman. Weet je wie dat zeggen? Wie de dood is? In ieder geval, Joost, mag je bedanken dat je bij ons te gast was. Leuk dat je te gast was. En succes met Das Kapitaal. Dank je wel. We zullen daar vaak nog steeds naar kijken. We moeten ook even sporten. Jan is niet. Nee, absoluut. En Ajax speelt natuurlijk een gouden kans om uit te lopen op de troonpretendent. Nou, PSV gaat het. Tijd voor Leo Driessen. Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Nee. Ja, dit allemaal in het kader van de bezuiniging op de microfoonruimte van vanavond. Leo, alles goed? Ja, alles goed. Hoe gaat het in de show tot nu toe? Wat zal ik zeggen? Zijn gangetje. Zijn rommeltje. Hey. Nou, nog flitsende uitspraken geweest? Oh, maar nee, joh, Leo'tje, doe daar even normaal. Dit is mijn nachtprogramma. Oh, ja. In het kader van de bezuinigingen denken we bij onszelf, we gaan een beetje normaal doen, hoor. Hey, Leo? Ja? Leo? Ja. Ik wil alvast. Ik ben op een cursus geweest. Oh. Ja? Over hoe je een gesprek moet aanpakken. Omdat ik vind de laatste tijden een beetje rommelig gaat. Voornamelijk bij jou. Omdat jij dan. Ik had niet op die cursus gemoeten. Nee, maar omdat jij gewoon geen antwoorden geeft. Maar je neemt de boel over. Dus toen heeft die cursusleider gezegd: zet eerst punten uit die je wil bespreken. Dus ik wil graag hebben over trainers die zeggen geen goed gevoel te hebben bij hun huidige club en daarom hun contract niet verlengen. Ik noem een Koeman, ik noem een Van Basten, ja. Daarna wil ik het hebben over de competitieronde van dit weekend, ja, ja, ja. En daarna zal over wat? Competitieronde van het weekend. Ik heb een cursus geweest, verstaanbaar praten, het gaat wel iets beter. Ja. En als derde punt, het wie wordt kampioen rondje. Dus we beginnen met de coaches. Jan, wat was dat voor cursus? Nee, Jan Heemskerk. Ja, Leo. Ja. Betaalt de omroep dan zo'n cursus? Dat weet ik niet, ik ging net vragen. Betaalt de omroep die cursus? Nee, ik heb dat gewoon gewoon. Of is dat je relatietherapie en dan gewoon. Nee, dat was ook bij een de beetje... LOI, was dat was begrijpelijk spreken. In ieder geval, Koeman. Bij wie heb je die cursus gedaan? En wat kostte dat? Bij de LOI! En het kostte gewoon €25 inschrijfkosten. En ik heb dat zelf Leo? Ja. Heb je het ook afgemaakt, die cursus? Ja! Nou, ik vind het wel een hele verbetering trouwens, hoor, mag ik zeggen. Koeman en Marco van Basten hebben allebei gezegd dat ze het geen goed gevoel erbij hebben. Maar wat betekent dat naar de toekomst toe, Leo? Kijk, dat zijn dus de vragen. Hoe bedoel je? Ik zit hier met een wijd open mond te luisteren van jezus. Ja, zou je hem dicht kunnen doen? Begint hier te ruften. Nou, niet zo. Alleen dat ik knoflook soep gegeten heb van mevrouw Heems, die jarig was. Nou, ik denk dat je wel meer hebt gegeten bij mevrouw Heems. God, zou maar kraken. Oh, bij wie? Slechte tekst. Nou ja, beter. Ik wel tenminste, ja. Ha! Maar... Leo! Geef nou antwoord op mijn vraag! Toevallig. Ja, maar het is een ongelooflijk open vraag, man. Wat betekent dat naar de toekomst toe? Ja! Oh, je wil een gesloten vraag! Je wil een gesloten vraag hebben? Ja. Oh, wacht even. Ja, doe maar. Gaat Koeman ergens anders heen en Marco van Basten naar AZ? Nee, maar waarschijnlijk bedoel jij gewoon... Jij bedoelt gewoon, Jan. Nee. Gaat van Basten naar AZ? Het is niet dominant, hè? Ik vind het echt opwindend. Ik had gewoon die lekker op kunnen eten eigenlijk. Ja. Maar gaat Van Basten naar AZ? Nee hoor, dit is echt belachelijk. Dit is gewoon, op die cursus zeiden ze dus, dan moet je de vraag stellen waar Leo gewoon een normaal antwoord op geeft. Leo, dat zie jij niet, maar jij moet er waarschijnlijk ook wilde gebaren bij maken, want dat doet Jan ook de hele tijd. Echt die arm op wanneer, het is echt, ik voel bijna zo'n Godwin-achtig. Koeman, die gaat dus weg bij Feyenoord, omdat er geen geld is, omdat er geen spelers gehaald kunnen worden. Maar waar die heen gaat... Moet je dat bij Molenwieken dan, Jan? Nee, maar gaat Van Basten... Ja, Molenwieken, ja, enorm. Marco van Basten heeft geen goed gevoel meer bij Heerenveen. Of een microfoon slopen, zoals nu. Maar komt dat? Ja. Omdat hij naar AZ gaat. Hoe moet je bij AZ, man? Dat is normaal. Wat is er voor gedoe? Nou ja, kennelijk is het ook zo dat je moet speculeren, maar dan heel dominant. Nou, nee, maar het is toch raar dat ik een vraag stel en dat Leo zegt, doe eens normaal. Ja, maar hij is een beetje bang voor je dingen. Mag ik even antwoord geven op de vraag? Welke vraag? Ja, ja. Maar eerst even mijn imitatie van Boer Zoekt Vrouw. Ja. Ik kan heel goed namelijk die boer uit Denemarken nadoen. Nou, doe maar even dan. Dat snap. Ik kan niet liegen. Ja. Leuk. Nou, dankjewel. En nu antwoord op al die vragen. Jan, nou, voor me dat lachen. Sorry, het was grappig. Nee, was helemaal niet grappig. Het was wel grappig. Ik zweer het dat het grappig was. We hebben ze alle humor uit je geramd in die cursus ook of zo. Gaat hij naar AZ? Nee. Kijk, dat is dus een antwoord. Zie je, dat is toch, daar kan je wel wat mee. Waar gaat hij dan heen? Van Basten hebben we het over, ja. Waar we natuurlijk allemaal een beetje overheen denderen op dit moment is... En dat verdient Marco ook wel een beetje, hoor. Is dat... er wordt met respect gereageerd op het besluit dat hij geen goed gevoel heeft bij Heerenveen. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen, want het is nog steeds een zootje. En nu moet Marco dan in de toekomst gaan luisteren naar de mastodonten, de heren De Haan en... hoe heet ons oude voorzitter Riemer ook weer? Van de Velden. Riemer van de Velden. Die gaan niet weg en die blijven daar maar zitten. En dat is eigenlijk is dat een teken dat die club nooit 1 centimeter vooruit gaat. Dus wat dat betreft kan ik hem wel begrijpen. Maar je moet je aan de andere kant ook afvragen. Heeft Marco het nou wel zo bijzonder goed gedaan als trainer van Heerenveen? En daar is, moeten wij, is dat dan een vraag aan ons? Want, nee, maar wacht even. Want, rhetorische vraag. Ja, nee, maar dat wordt lastig. Want nou, nee, die denk, cursus denk, heeft dit nog niet behandeld. Ik geef zelf al is even er nog een vervolg. Maar moet ik daar dan antwoord... Nee, jij hoeft helemaal geen antwoord te geven. Want de mensen thuis hebben daar niet zoveel aan, denk ik. Oké, okay, en hoe zit het dan met Ronald Koeman? Nee, wacht. De vraag waar gaat hij dan heen? Leo gaat nu zelf de vraag beantwoorden of Marco van Basten een goede trainer was. Wacht even, kom. Thuis. Eén seconde. Geduld. Nee, maar mijn vraag was, gaat hij naar AZ? Nee, hij gaat niet naar AZ. Nee, maar waar gaat hij dan heen? Dat weet ik niet. Zip it. Oh. Nou, dan kan je toch gewoon zeggen. Leo, zeg in godsnaam dan wat je wil zeggen. Nou ja, oké. Nou, ik denk dat Marco enorm zijn best heeft gedaan om een betere trainer te worden bij Heerenveen. En dat is niet gelukt, hartstikke leuk. Nou, Jan, de volgende vraag. Nee, ik vind het je respectloos. Ik geef hem alle credits voor de manier waarop hij dat geprobeerd heeft. Maar credits. Ik denk dat hij daar toch niet helemaal in geslaagd is. Adelaarsblik. Nee, maar goed. Dus? Ja, Jan Koeman, Ronald Koeman. Ja. Die stopt bij Feyenoord, maar dat is niet zo gek omdat er geen geld is en geen titels en geen prijzen en geen mogelijkheid. Nee, Ronald Koeman heeft aan het begin van het seizoen de boel op scherp gezet. Hij heeft gezegd, we moeten met dit zootje, nou zootje zei hij niet, maar moeten we deze selectie kampioen kunnen worden. Nou, het blijkt uit alles dat deze ploeg verder geen progressieboek kan aan de ploeggroep liggen. Kan ook aan Koeman liggen, maar feit is dat ze elkaar niet verder helpen, dus het komen loos dat hij opstapt. Is het natuurlijk altijd de grote ambitie voor Ronald Koeman om ooit trainer van Barcelona te worden. Dat wordt hij dus nu niet. Nou, voorlopig niet, nee. Maar ja. En een van de ambities van Marco van Basten is trainer van AC Milan worden. En dat is Claire Hoe kom je daar nou bij dat die trainer van AZ wil worden? AC Milan. Milan. Oh, Milan. Sorry, excuus. Dat is Italië, weet je wel. Milan. Oh, sorry. We zijn 2 vragen ver in dit. Die cursus van jou, dat werkt ook niet echt. Sorry, ik zei dus... Nee, maar serieus. Ik zei niet AZ Milan, ik zei AC Milan. Maar het gaat zo traag. Normaal gesproken pakken we hier 10 onderwerpen doorheen in 1 aflevering. Ja, maar Ajax... Die had dus moeten winnen bij Utrecht, maar dat deed hij. Nee hoor. Ja, maar dat hij blind dan moet scoren. Ajax heeft gewoon een punt meer gepakt dan vorig seizoen daar. Dus blijven lekker in de kampioensreed. Ja. Maar ja, de enige grote winnaar is de ploeg die ik getipt heb. Twente! FC Twente. Nou, de grote winnaar van dit weekend was Snow. Ja, goed hè. Yves de Snow. Ja, daar ben je gek op hè. Geweldig. Nou ja, dat is toch ook een voetbaljongensboek. Als je zo'n boek schrijft, dan zegt de uitgever, dat brengt me niet uit. Want het is een verhaaltje wat veel te dik bovenop ligt. Maar die man is, ja, geweldig. Dat is je moet gewoon naar een topclub. Maar stel even dat niemand het gevolgd heeft. Hij heeft toch ooit bij Ajax gevoetbald en toen kwam hij er niet aan het niveau? Hij heeft in jonge jaren bij Ajax gevoetbald, ook nog bij Celtic gevoetbald. En daar kwam hij dan iets... In zijn oude jaren toch ook bij Ajax? En later is hij teruggegaan bij Ajax. En toen heeft hij die hartproblemen gekregen. Wat me ineens zo opvalt, hè. Stel je nou voor dat je toevallig geen Studio Sport gekeken hebt vanavond. Dus stel je voor, hè, want wij natuurlijk allemaal wel. Maar ja, dan weet je niet dat hij zo zeker gescoord heeft tegen PSV. Misschien moet je ook af en toe even wat zeggen wat er gebeurd is. Ja, dat is waar. Ja, Snow scoorde 2 keer. En, oh, wat leuk zeg voor Snow. Geweldig. Tegen wie? Ja, geweldig, ja. En ze staan nu nog maar op 7 punten van PSV. PSV heeft gewoon na 21 wedstrijden 29 puntjes. Vrijven en ze hebben in 10 uitwedstrijden 8 puntjes gehaald. Ja. Dat is niet veel. Nee, weinig. Nee, maar dat is echt... En die jongens hebben ook de conditie niet eens om op 90 minuten te voetballen. Nee, precies. En daar moeten ze voor schamen. Ja. Bijna allemaal miljonairs of ze worden miljonairs. Miljonair. Daar bij PSV en ze stappen weer lachend de bus in als met 2-0 verloren is bij Waalwijk. Ja. Schande. Ja, nu moet ik dus deel... Okay, nu komt nee, even, wacht over. Ja, we hebben dus die vraag gedaan over die coaches. Ja. Dit is er ook bij, hè, dat je dan gaat bespreken wat je al hebt gedaan. We hebben de competitieronde besproken, een beetje. Maar we moeten afronden, dus we gaan nu naar deel 3. En deel 3 is dus de kampioenvraag. Ja, dat hebben we het net ook al gedaan, toch? Twente? Ja, misschien kun je er een beetje op... Leo, wie wordt de kampioen volgens jou? Twente. Ja, nou, jij denkt PSV nog steeds. Ja, nee, ik hoop er een heel klein beetje. Ik hoop er een heel klein beetje. Ja, dat was ik inderdaad. Maar kan je nagaan, dus je moet nooit op mij willen. Want echt, als ik het, dan ga je echt dieper dan diep, dan diep, dan diep. Waar heb jij eigenlijk wel verstand van? Dat vraag ik me. Nou, ik heb een grote respect voor Jan Heems. Die show toch nog altijd maar een beetje in banen leidt. Die er nog een beetje toe doen. Dankjewel, Leo. Ik bedoel, ik wou het niet zelf zeggen, want dan is hij weer benieuwd. Maar... Nou ja, ga je ermee? Natuurlijk. Nou ja, ik begrijp dit niet. Nee, dat geeft hem niet. Op de cursus hebben we dit nog niet gehad. Nee. Hoe kan je reageren op dit soort dingen? Wie betaalt die cursus in godsnaam? Ja, dat heb ik al verteld! Nee, geloof ik helemaal niks van. Jij betaalt wel de cursus. 25, inschat. Ik denk dat jij... Nee, ik geloof niet dat jij cursus... Leo Driessen, mag je hartelijk bedanken voor al je wijsheid. Leo, dankjewel, hè. Voor de steun ook, hè. Ja, ja. Heel veel sterkte. Dank je. Ja, dank je wel. En jij slaapt lekker. Ja. Ja, Jan Roos, en succes met welke cursus komt nu? Nou, ik denk dat ik gewoon een cursus punnik of iets hobbytechnisch ga doen. Plantsoenen dienst voor beginners. Nee, maar ik heb hier niks. Maar ik moet zeggen, je hebt het wel heel rustig gedaan dit keer. Lekker rustig gebleven. Hij is ingetogen, hè? Leuk. Ja, ik wilde dat we gewoon een keer doen. Ik had daar wel wat aan. Nou, Leo, bedankt en tot ziens. Ja, dag. Later, Leo. Komt Siebeck nog? Ja. Leuk. En? Nee, er wordt... Nee. Hè? Nee? Nee, die zit een beetje zat. Oh. Nee. Dan blijft wel heel weinig over. Dat is jong, hè? Jong dat het heel zat is dan. Nou. Ja. Nou, dag Leo! Heren, ik wens jullie het mooiste. Ja, wij jou ook. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij zit vaker bij DWDD dan wij willen, maar wat moeten we zonder onze Martin. Martin heeft geen enkele probleem in met die donkere medemensen. Liever gezegd, ik ben gek op die halve tamme types. Ze staan zo heerlijk dicht bij die natuur. Liever een paar van die bruine en gestiepelde gasten dan van die zure, blanke zeikbakken. Nee, ik ben gek op dat getinte tuig. Behalve eentje. Prem radicisium heet die. Die vlek diarree. Een totale idioot. Helemaal gek gesopen door die bruine roem kan hij alleen nog maar onzin verkopen. Een gemiddelde maaltijd Rotti Maximetti heeft meer diepgang dan die goedkope chocoladereep. Prem, alleen die voornaam klinkt al als een soa. Zijn achternaam als een braakgeluid na een avondje goedkoop lauw bier. Radicisium. Radicisium. Radicisium. Radicisium. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En hij wordt alleen nog maar op tv gevraagd. Omdat zij hopen dat hij iets achterlijks zegt. En het is altijd raak. Altijd raak. Die net uit uw boom gevallen gek. Agnes Mulder is Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder op gebied van economische zaken en ontwikkelingssamenwerking. Dus we gaan snel naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Agnes Mulder van het CDA. Goedenacht. Dag mevrouw Mulder, goedenacht. Ja, mevrouw Mulder, u heeft gisteren de eerste CDA-winkel van Nederland geopend. Wat kun je daar dan kopen? Ja, daar ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Ja, super. Ja, daarom vraagt hij Ik denk stickers en posters. En stropdassen, paraplu's. Mensen kunnen daar posters ophalen. Maar wat nog veel belangrijker is dat je goed in gesprek kan komen met inwoners. Die kunnen laagdrempelig naar binnen lopen. Op donderdag, op vrijdag en op zaterdag. 3 dagen open per week. Ja, is er een lage drempel? En waar staat die? Dat vinden we wel. Waar staat de CDA-winkel? De CDA-winkel is aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen. En waar ligt Hoogeveen? Ligt in het mooie Drenthe. Mooie Drenthe? Ja. Oh. Ja. Nou, goed. Hartstikke leuk. Nog niet eerder geweest? Nou, nee. Drenthe, daar hoef je op mijn leeftijd nog niet te komen. Nee, dat komt straks wel. Nou, u bent van harte welkom in Hoogeveen. Nou, ik zit eraan te denken. Nog eventjes, want er was een opmerkelijk interview met uw baas, met de BUM in de Volkskrant. Want hoepelepoep zit op de stoep. U bent opeens voor de gekozen burgemeester. Ja. Dat klopt. Nou, dat is toch ook wat, want dat was hij nooit. Nou, weet u, het is ook altijd goed om nog eens even een keer extra na te denken en te zien van hoe kan je nou de democratie nog dichter bij inwoners krijgen. Dat vind ik nou leuk, hè? Dat je gewoon, dat ze als partij ineens denkt van, we denken er al 50 jaar zus over, maar we blijven denken, we zijn een bewegende organisatie. Ja, maar de omgeving gaan toch natuurlijk, leuk hoor. Mevrouw Mulder. En je moet altijd wel meegaan met de omgeving, dat je goed weet van als er dingen veranderen, dan moet je zelf ook durven te veranderen. En dan moet je niet zeggen van, ik zit helemaal vast in het... In het verleden en daarom kunnen we nooit meer verder. Ja, mevrouw Mulder, ik ga het even voor u opnemen. Heeft u een momentje? Nou, mag het altijd voor me opnemen hoor. Ja, één momentje. Ik vind het toch getuige van enige vorm van cynisme. Dat als een partij uiteindelijk na 50 jaar denkt van, nou misschien hebben we het 50 jaar verkeerd gedaan. Laten we het dus anders doen. Ja. Dat je dan gaat zeuren dat ze het 50 jaar verkeerd hebben gedaan. Nee, ik was juist heel erg verbaasd. Nee, we gaan positief naar de toekomst kijken. Dat heb ik op de cursus geleerd. Mevrouw Mulder, Jan heeft een cursus gedaan. En die is dus echt heel veelzijdig, die cursus. Ja. Dus dit is een soort van Ik vind het heel goed dat u... Maar gekozen burgemeester, hoe ziet het CDA dat? Ja. Want er is nu wel natuurlijk een meerderheid. Met die flappies van D66, et cetera. Maar hoe gaan we dat doen? Mag dan iedereen zich dan kandideren en dan kiezen we wie we willen? Of is de gemeenteraad die het kiest? Of is het de burger zelf? Hoe werkt dat? Nou, ik kan me voorstellen dat de gemeenteraad daar ook een hele belangrijke rol in heeft. U kunt u voorstellen, het CDA heeft nog geen lijn getrokken. Ik heb in de gemeenteraad gezeten. In Hoogeveen? Ja, in Assen. Assen, ja mooi. Maar het CDA weet eigenlijk nog niet hoe. Precies, ik vind het heel erg belangrijk dat we daar gewoon met z'n allen goede gesprekken over aangaan. Oh, dus de BUM heeft maar wat geroepen. Dat moet in de Tweede Kamer maar eens gaan gebeuren, denk ik. En laat iedereen daarover meedenken, zijn input in geven. En dan nemen we daar uiteindelijk met z'n allen een beslissing over. Ja, wat ik vaak gek vind, hè, is omdat het natuurlijk zo gekonkeld wordt in Den Haag, waar alle burgers mee zitten. Nu kom ik zelf uit Bergen. Bergen is gewoon een... Hoe gaat het eigenlijk met het stemlokaal? Ja, prima. Maar een kapitaalkrachtig dorp waar iedereen lokale partijen kiest op de VVD. En dan kregen wij een graftak van GroenLinks als burgemeester. Ja, omdat het geregeld is in Den Haag. Maar wat ik dan u wil vragen, bent u er ook voorstander van dat iemand van de lokale politiek burgemeester kan worden? En niet alleen maar de bestaande partijen in de Tweede Kamer? Nou, dat zou wel heel vernieuwend zijn. Ik vind dat al die voorstellen gewoon meegewogen zouden moeten gaan worden. Maar wat vindt u zelf? Ik vind dat je dat op voorhand niet zou moeten uitsluiten. Dat vind ik een heel makkelijk antwoord, mag ik dat zeggen? Waarom is dat makkelijk? Bent u daar voor of tegen? Nou, ik vind het belangrijk om al die mogelijkheden die er zijn, om die allemaal goed te gaan. Maar als ik nou, we zitten nou gewoon op een gezellige verjaardag en ik zeg, goh, achter, moet je horen, wat zou je vinden? Nou, moet er ook iemand mee kunnen doen die niet tot de gevestigde partijen behoort? Wat zegt u dan? Nou, dat wil ik op voorhand niet uitsluiten. Dat zeg ik dan. Wat een gezellige verjaardag wordt dat. Nou, vooruit. Ja, we hebben wat borrelnootjes erbij. Ja, ja meid. Nee, maar het gaat er natuurlijk om dat die hele toestand, de gemeentes, die krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Jan, mag ik even? Je hebt een cursus gedaan, maar is beleefdheid. Heel draaien liggen, maar van Jan niet laat aan. De cursus heeft wel indruk gemaakt. Nou ja, maar hij is ook echt strontvervelend vanwege die cursus. Dus stel jij maar een vraag dan. Nou, omdat het CDA nu opeens voor bestuurlijke vernieuwing is, wat ik heel goed vind. Goed vind, ja. Maar jullie willen wel meer veranderen dan alleen naar het gekozen burgemeesterschap, hè? Ja. Want het gaat ook over het kiesstelsel. Dat moet veranderd worden. Maar kunt u dat uitleggen of heeft u er eigenlijk ook geen idee van wat die BUMA nou eigenlijk wil? Nou, dit is echt wel van tevoren goed met elkaar doorgesproken. Oh, fijn. Een van die dingen die we heel erg belangrijk vinden is bijvoorbeeld als je raadslid bent of een wijstrijd. Je bent een Tweede Kamerlid en je bent voor een partij erin gekomen. En stel, jij hebt jouw hele zetel zelf bij elkaar weten te halen. Zoals bijvoorbeeld onze Pieter Omtzigt dat heeft gedaan. Ja, precies. En stel dat Pieter nou zou zeggen op een gegeven moment... Nou, ik kom er toch niet meer goed door één deur met de CDA-fractie. En hij zou bijvoorbeeld opstappen. Dan zouden wij dan vinden van... als jij je eigen zetel bij elkaar hebt gehaald... dan mag je die meenemen naar, naar je eigen partij. Maar als je eigenlijk gewoon stemmen meeneemt van de partij waarvoor jij bent gekozen... bijvoorbeeld in de Raad... of in de Provinciale Staten, of in de Tweede Kamer... dan vinden wij dat je eigenlijk dan je zetel zou moeten opgeven. En ik denk dat dat ook eerlijk is. En dan voorkom je dus ook dat er heel veel kleinere partijtjes bij komen. Ja, precies. Dat is wat je nu wel ziet. Maar nu slaan we even de grote verandering over. De grote verandering is natuurlijk dat, als we dit nieuwe voorstel... of de nieuwe Buma gaan volgen... dat je 75 zetels van 150 in de Tweede Kamer kiest volgens het huidige procedé... en 75 in een soort districtenstelsel... waar dat dan op van toepassing zou zijn... hè, dat het eigenlijk per regio één iemand en de rest zit ernaast, toch? Nou, dat zijn 75 mensen uit regio's. En ja. Ik denk dat dat dan allemaal gewoon herkenbare volksvertegenwoordigers zijn. Oh, nee, toch? En dat de mensen, ja, vind ik wel, dat je weet van... goh, ik ken hem of haar bij mij uit de regio. En ik heb er vertrouwen in dat hij of zij voor onze regio ook zal opkomen. En ik denk dat mensen dat gewoon ontzettend belangrijk vinden. Ik merk dat zelf als ik in Assen rondloop, dat mensen mij vragen... nou, hoe gaat het in Den Haag? En je komt toch wel op voor Drenthe... Of ook de Groningers, die vragen mij op die manier van... je komt toch wel voor onze regio op? Ja, we hebben daarover gesproken. In die regio's, we hebben natuurlijk inderdaad omzicht met accijnzen en zo... in de grensregio's. En we horen nou dat Nederland in ieder geval op de brandstoffen... benzine en LPG accijnskoploper van Europa is... en de complete drank- en sigarettenindustrie in de grensstreek kan ook failliet. Erg, hè? Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Wat moeten we er nou aan doen? Het is gewoon heel dom om onze inwoners zo de grens over te jagen... om tegen ze te zeggen van nou, ga maar je boodschappen doen in Duitsland of in België... en spek daar de staatskas maar. Want wij missen de inkomsten. We krijgen straks te maken met mensen die ontslagen worden... omdat we de boodschappen dus over de grens gaan doen. Dus aan twee kanten verdienen we minder. Sterker nog, we hebben straks mensen in uitkeringen zitten. Dus is het dan niet vreselijk eigenlijk dat je dus... je gaat dus accijnzen verhogen, je denkt we gaan nog meer zinkjes binnenhalen... en per saldo kost het geld omdat iedereen denkt... naar de tyfus, dan koop ik het hier wel niet... Nou, ik vind dat echt gewoon een hard gelach voor al die mensen in de grensstreek... die daar hun werk in hebben en die straks dat werk niet meer hebben. Maar is het ook niet een beetje dom omdat je dan denkt... we willen er extra geld verdienen, maar per saldo kost het je geld als regering? Ja, daar zou het misschien wel eens op uit kunnen draaien. Nee. Dus ik snap het niet dat ze dit zo doen. Mevrouw Mulder, laten we ook even uw portefeuille van binnen kijken. Dat klinkt een beetje vies. Dat klinkt vies. Maar dat was niet zo bedoeld. Nee. U vindt dat er in het hele land snel internet moet komen. Dat vindt iedereen eigenlijk, toch? Nou, ja, was het maar zo. Ja, maar wie wil dan langzaam dan internet? Dan waren we snel klaar. Maar ja, waar het om gaat dan? Wat is dat? Waarom doe je dat? Ja, je begint heel raar. Je zinnen, joh. Lijkt wel... Nee, lijkt wel echt, serieus, wat is dit dan? Ik zal dat doe je. Niet waar. Ja. Deed ik dat, mevrouw Mulder? Je moet een beetje lief zijn voor elkaar, hoor. Nee, hallo. Hij moet lief zijn voor mij. Ik ben al iets wat voor hem, hoor. Dat is die cursus zo. Echt ongelooflijk. Die cursussen die ze geven tegenwoordig. Maar wacht even. Ik stel die mevrouw een antwoord. En jij begint het wa-wa-wa-wa doorheen. Als jij nou even stil bent, ga mevrouw Mulder uitleggen... waarom er mensen zijn die traag internet willen. Nee, die zijn er niet. Er zijn regio's waar het niet meer belangrijk is. Ik vraag het aan mevrouw Mulder. Mevrouw Mulder, geef een antwoord. Dat er volgens mij geen mensen zijn die heel erg traag internet willen. Nou, dat zei ik al. Iedereen wil toch snel internet? Nou, ongelooflijk. En toen zei hij, nou, dat valt wel een beetje, hoor. Nou, weet u, wat we merken is bijvoorbeeld als we in de Tweede Kamer... Ik probeer het al, sinds dat ik Tweede Kamerlid ben in 2012... begin ik hierover het gesprek met minister Kamp. Ik denk dat je aan elk moment babababababak kan gaan doen nu, hoor. Dus je moet een beetje opschieten achter. Oh, nou, het gaat niet goed. Kom maar. Wel gebeuren, hoor. Pak even door. Maar in ieder geval komt erop neer. Wat wij eigenlijk heel erg graag willen, is dat die 500.000 mensen die nu dat... Welke 500.000 mensen? Ja, is maar de mensen die in de buitengebieden wonen. Buitengebieden? Ja, Jezus, ja, die zijn er. Wie die buitengebieden? Midden in de stad en het buitengebied. Blablabla. En die mensen die daar wonen, die willen ook heel graag snel internet. Waarom? Want ook van hun, bijvoorbeeld heel veel, 60.000 bedrijven zitten daarin, die willen ook graag een aangifte doen voor je internet. Dat verwachten wij ook van. Nee, maar als je nou in Groningen of in Drenthe gaat zitten met je bedrijf, dan reken je er toch niet op dat je ook nog snel internet hebt, maar wel. Blablabla. Waarom niet? Nou ja, dan kan je toch wel in de bewoonde wereld gaan zitten met je bedrijf. Hé, hey Jan, wat ben je toch bekrompen? Dat is toch ook bewoonde wereld? Nou ja, nee, mevrouw Mulder, ik ben het weer met u eens. Jan is een beetje bekrompen. Oh, ben je gemakzuchtig bezig nu? Nee, niet gemakzuchtig. Ja, ben je ook weer in de sfeer van, nee, de provincie hoort er ook bij. Nee, maar die krimpregio's dan op deze manier aanspreken. Ik begrijp dat niet, nee, hoor. Nee, snap het niet, hè? Nee, hoor, nee. Boerenvolk en buitenlui, ook ik sta achter u, hoor. Dat u dat weet. Ja, je bent zo'n randstedelijke. Dat is ook voor het eerst, hoor. Mevrouw Mulder, zegt dit voor het allereerst. Ik ben een oude dikke babyboomer en ik ben niet randstedelijk. En Jan, die houdt heel erg van regio's waar niet veel gebeurt. Het en ze toch stijl van de riet en de koeien in het gras. Ik vind dat prachtige buitengebied. Nou, oké, dan moet jij maar verder gaan met dit onderwerp. Geweldig, doe maar. Mooi in het buitengebied. Tuurlijk, maar prachtig. Dan is het ook wel fijn dat je ook werk hebt. En dat je daar gewoon kan wonen en kan werken. Weet en gewoon in je eigen inkomen kan voorzien. Dus dat is wel fijn. En stel nou dat je wat ouder bent. En dat je zorg nodig hebt, dat overkomt ons op een gegeven moment allemaal. Ja, dan willen wij eigenlijk, hè, dat zeggen we tegen onze inwoners als overheid, je moet zorgen dat... snel internet hebt, dat helpt. Ja, dat je op afstand ook zorg kan geven. Oh, natuurlijk. Dat zijn geen dokters natuurlijk, die werken allemaal in het Westen. Even voor één moment, mevrouw Mulder, moet even voor u opnemen. Mevrouw Mulder is Tweede Kamerlid. Die doet heel erg de beste om voor het buitengebied op te nemen. Serieus. En jij zit er altijd doorheen. Ja, maar er zijn bijna verkiezingen, weet je, dat kan toch niet. Snel internet in de provincie, nou, normaal. Ik ben hier gewoon al vanaf 2012 mee bezig. Nou, dat is niet zo heel lang, hoor. Nee, dat is heel kort. Dat kan ik ook, ja. Nou, ik vind het al wel redelijk lang, maar misschien moet ik meer geduld opbrengen. Maar ik vind toch echt wel dat dit geregeld moet gaan worden. Ja, ik vind het ook. Iedereen snel internet. Stem CDA! Nou ja, dat mag natuurlijk altijd. Ja, nou goed. Mevrouw Mulder, mag ik u danken. En slaap goed. Want morgen is het maandag en... Oh, dat is nu al. En u moet dan het land redden. Ja. Vooral de provincie. Met snel wij internet. Wij gaan alle provincies. En de grensstreken, de accijns. Oh. En succes met alles, hè? Veel plezier. Nou, jullie ook, hè? Doei! Fijne nacht. Doei! Het Haags geluid. Ja, ongehoord maar waar. Een clown Bassie, 78 lentes jong, die gaat de pijp aan Maarten geven. Moeten we nu verder met onze warme herinneringen en de 72-delige DVD-box? En nee, absoluut niet, want Bassie zoekt opvolgers. We bellen even met opperclown, Bas van Toor. Goeiedag. Hallo. Hey, Bassie. Hey, Jantje. Bassie, die komt-ie, hoor. Ja. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me, ja, doe ik even dat het niet waar is. Dan komt hij was maar een klauw, maar nu gaat hij met pensioen. Ja, dat vind ik niet de herinnering blijft. Jan. Sorry. Bas, zeg me dat het niet zo is. Stop je er echt mee? Hey, toch? Nou, ik ben met het grote werk, dus de voorstelling van een uur en twee uur ben ik gestopt. Jan, ik ben inmiddels 78, daar ga je geen twee uur meer aan te rommelen. Dat zou je ook niet zeggen, 78. Hoezo? Je moet toch sterven in het harnas, Bas? Ja, jongens, dat is allemaal zo. Met dat schijnheilige gedoe heb ik mij er nooit opgehouden. Oh. En zo dat slappe geloof van een clown houdt de mensen in het spiegel voor. Allemaal flauwekul, joh. Oh, dacht ik, joh. Wat hou jij dan voor, Bas? Hé? Wat hou jij de mensen dan voor? Nou, ik knal een wietsenzaal in en voor de gulle lach. Hopsakee. De gulle lach. Ja, en dan afloop gewoon met de zak van geld naar huis. Je hebt gelijk ook. Hey Bas, luister eens, die zoekt dus een opvolger. Waarom kap je er gewoon niet lekker mee dan? Tent op slot, te genieten van de miljoenen. Nee, wij vinden... Kijk, we hebben natuurlijk een beetje te groot instituut opgebouwd... om zo weg te laten gaan. Kijk, van al die grote artiesten van vroeger... en al die grote kunstschilders... is toch wel wat over. Maar van grote clowns, die hebben nooit wat nagelaten. Nee. Nee, dat is wel waar, maar dan, nou, ja, hartstikke leuk, dan vind je... Nou, dan... wij vinden het gewoon leuk om twee jongens de kans te geven om het stokje over te nemen, maar in een beetje moderne vorm. En wij spelen in de eerste film, spelen wij eerst nog een bescheiden rolletje mee. En dan de tweede film eventueel van de serie moeten ze zelf gaan maken. Maar Basie... Dan blijven wij wel op de achtergrond als adviseurs. Ja, maar zit je lekker te kijken, dan zit je lekker in je fortuin te kijken en denk je... Godskeleren, wat doet die gozer dat verkeerd? Dat is niet de echte Bassie. Nou, dat is toch ook niet leuk? Het is ook niet de bedoeling dat ze in de outfit van ons gaan. Nou, heb je al nieuwe namen dan? Ah, nou ja, het wordt Frankie en Christian. En het zijn twee neven van ons. Frankie en Christian? Frankie en Christian, ja. Dat klinkt toch helemaal niet, joh? Alles is voor Christian, alles. Nee, dat klinkt voor geen meter. Frankie en Christian, nee, Frankie. Maar we zien het echt wel zitten. Het wordt een leuke formule. Hey, Bas, wacht eens even dan. Ik dacht dat je allemaal voorselecties aan het doen was... en dat je verkiezingen kreeg. Ja, het is een lange doorgestoken kaart. We hebben de 60 de rij laten parkeren. Nou, dus hoe weet je dan dat het Frenkie en Kees die dat zijn worden? Dat zijn neefjes van hem. Ja, dat weet ik wel. Maar dus die andere 58, die kwamen voor niks. Die kwamen voor jouw lul. Ja, je hebt gelijk op wat. Dus nee, we hebben nog 4 selecties. Ja. Maar het is toch ergens dun gezaaid, hoor. Want... Bassie, zeg je nou heus, we hebben nog 4 selecties, maar het gaat nergens over. Want we hebben Frenkie en Christian al uitgekozen. Ja, dat zei hij. Dat zei hij, hè? Nou, gooi me maar in, hoor. Tap, tadadam, tam, tam, tam. Dames en heren, jongens en meisjes, echt hier de luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben de eerste, de beste en de allergrootste scoop van deze week te pakken bij de echte Jannen. Want Frenkie en Christian worden de nieuwe Bassie en Adriaan. Want al die mensen die loskomen, die denken dat ze nog een kansje maken. Die komen dus voor Jan Lul. En het inschrijfgeld. Want Bassie heeft het net al verklapt. Ja. Nou, Frenkie en Christian, gefeliciteerd bij deze. Frenkie en Christian. Het is toch eigenlijk niet te geloven dat hij nou net voor zijn neefjes kiest. Ongelooflijk, hè. Maar ja, het talent is dun gezaaid. Ja, natuurlijk. Daar kijk je toch niet van op. Bassie! Hey Bassie, luister eens. Ja. Hoop je nog op een gigantische overnamesom van de nieuwe jongens, of niet? Van je eigen neef. Nee, joh, ben je gek? Er is het onderduis niet om te doen. Nee, oh, gelukkig. Nee, bij me al. Hey Bas, ja? Je weet, wij zijn natuurlijk... ik ben al mijn hele leven fan van jullie, van Bassie. Nou, ik heb alles gezien, alle DVD-boxen. Ja, ik ook. Ik heb ze wel gestuurd. Dankjewel nog trouwens. Nee, bedankt jij ervoor. Mijn kinderen zijn er dus helemaal wild van. En op. Ik word er stapelgek van, dankjewel. Hij is fijn. En als je Tom Staal tegenkomt, moet je zeggen dat ik met de collega gelachen heb om die film met die donuts. Nou. Oh ja, ja, dat zou ik even zeggen. Ja. Ik weet niet waar het over gaat. Maar dat is fijn. Maar Bas, ja. Nu hadden we natuurlijk zeg maar, met de Bassie en Adriaan 1.0 had je dus... Bassie, er komen een boeven aan. Weet je, Robin, de lullende wekker. Oh ja, joh. Ja, en je neefjes, hebben die er ook zoiets dan? Dan zeggen we dat ze dan een pratende iPad hebben of zo. Die gaan wel de hulp gebruiken van de computers en zo, van de moderne hulpmiddelen. Ja, dus die hebben een hele moderne, die hebben een lullende iPad. Ja. Pas je op, Bassie. Kijk, pas op, niet doodgaan. Bassie, gaat het? Ja. Hey, luister eens. Christian. Wat ik nou even wilde weten. Daar komen Marokkanen aan. Wie van je twee is natuurlijk Frank is de clown dan, hè? Ja, dat, nou, dat komt, ja Frankie en Christian, dat komt, het wordt weer een verhaal van de slimme en de domme, weet je wel. Ja. Frankie, daar heb je weer Marokkanen. Daar komen de boeven. Dus jij, luister, jij doet nog even mee en dan ga je alles lekker... Alles is voor Ahmed. Nee, alles is... Alles is voor Frenkie. Nee? Ja. Ja. Nee, je doet nog even mee in die ene film en dan ga je lekker achter de Sanseveria's. Waar ga je heen in Spanje? Wat ga je doen? Nee, ik ga niet achter de Sanseveria's. Ik ga achter de wietplantjes. Oh, je hebt gelijk. Ga je telen? Tuurlijk. Ja, heb je het gehoord dat mensen Philips bedreigen omdat ze geen lampen meer willen leveren voor de wietteelt? Dat ben je niet. Nou, dat staat in de krant. Zo dat. Die mensen worden bedreigd die we dat op een gegeven moment door die lampen. Dat zijn van die groeilampen, weet je wel, die je dan boven de plantjes hangt. Dan hoeven we toch verdomme niet met Bassie de Clown te bespreken. Hoezo niet? Hij heeft het toch over een wietplantage. Misschien wil hij ook wel lampen kopen. Dat is ook mogelijk. Wij hebben hier in Vlaardingen op de Nieuwe Haven hebben een winkel. Daar kan je alles kopen. Ja, nou, precies. Nou, zie je, luister, wiettelers, als jullie luisteren. Niet meer Philips bang maken in Vlaardingen met Bassie om de hoek. Kan je gewoon lampen krijgen. Ja, je kan alles krijgen op de Nieuwe Haven. Kijk, nou dan. Nou, ah, helemaal gek. Hey Bassie, mag ik je hartelijk bedanken? Ja, sterkte, hè? Fijn, jongens, en wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen! Altijd blijven lachen, gezin! Echte Janne. De liefdesbande wordt echt misselijk van al die accijnsen. Dagboek van de liefdesbande. Dat de gemeenschap een hapje moet meeeten van de aankopen van het volk, vooruit. De gemeenschap betaalt immers ook voorzieningen waar we als inwoners allemaal van profiteren. Dus dat we accijnzen moeten betalen over alles wat ons genoegen en gemak bezorgt, zoals brandstof, drank en sigaretten, zwa! Niets menselijks is ons vreemd. We moeten toch ergens het geld vandaan halen om de snelwegen te bouwen en de uitkeringen te betalen. Maar Nederland is nummer 1 in Europa op de hoeveelheid geld die de overheid op een liter benzine en LPG legt. En bedrijven, tankstations, maar bijvoorbeeld ook slijterijen in de grensstreek gaan kapot door de concurrentie van branchegenoten over de grens. En dat komt door de accijnzen. Het is zelfs zo erg dat met de meest recente verhogingen het Rijk netto minder dreigt op te houden dan voorheen, omdat mensen minder kunnen kopen en je nou eenmaal geen accijnzen kunt heffen op gemiste omzet. Ik weet het niet en ik vraag me af. Een land dat zo afhankelijk is van de belasting op genotsmiddelen en brandstof, dat het onmiddellijk failliet zou gaan als iedereen zou stoppen met roken of drinken of autorijden, zo'n land, heeft dat nog wel grip op de realiteit in het huishoudboekje of speelt dat met vuur? Nou, ik heb daar zo mijn gedachten over. Dagboek van mijn liefdespanter. Oh, wat scherp zeg. Ja, die accijnzen, dat is toch vreselijk jammer wat. Je wordt er helemaal gestoord van. Goed, we hebben deze week twee keer moeten krabben. De winter is voorbij. Krabben? Ja, krabben. Ik ben alvast in Achterhoekse sferen. Want voor een update voor meer nattigheid in groene velden schakelen we vluchten naar Achterhoek. Waar onze weeractivist Gerrit Vossers de vlucht van de zwaluw vast in de gaten houdt. Hele goede dag, weer maar Gerrit Vossers. Goedenavond. Goeienacht, Gerrit. Het is hartstikke nacht is het al. Ja, Gerrit, heb je de vlotterpomp nog in de kelder gehad? Wat voor ding? Of je de vlotterpomp nog in de kelder hebt gehad? Oh ja, dat is aardig nat, ja. Ja, ja dat zei mijn vrouw vannacht. Hey. Echt waar, zei ze dat? Ik geloof er geen reet van. Nee, dat zei ze niet. Nee, weet je wat ze zei vannacht? Nou, toen... Ja. Gerrit. Oh, Jan is op een cursus geweest. Jan, doe maar even. Nee. Wat dan? Nee. Ah joh, gewoon, ik heb een cursus gedaan. Maar dat maakt het niet uit, Gerrit. Heb je überhaupt wel eens een school gedaan, Gerrit? Ja, de Lambo-school. Nee, dat zou je het ook niet zeggen. Nee, ongelooflijk. En dan ben je zo ver weggedwaald van je beroep, hè? Nou, nee, dat niet. Oh. Nee. Hé, Gerrit. Ja. Er lag voor het eerst natuurijs in Friesland. Of liever gezegd in Nederland deze week. Nou, dat is toch ook wel, het begint wel op winter te lijken. En ik kan me nog herinneren dat er iemand was in deze uitzending, die zich toevallig ook Weerman noemt. Ja. Die heeft gezegd uit de Achterhoek dat er geen ijs zou komen. Nee. Ik kan je vertellen. Geen droppel. Die zat er goed naast. Nou, behoorlijk. En zijn naam luidt? Gerrit Vossers. Juist. Was het lang ijs of? Nou, er liepen drie gekken op rond. En die gaven wel door aan de Nationale Radio. Ditzelfde station. Ja. 1. Gaat niks boven Groningen, zeiden ze zeker. Nee, maar in Friesland was het. En die zagen het aangroeien, het ei, Gerrit. En toen zagen ze het ook weer weggaan. Ja. Ja. Ja, het is weer helemaal gebeurd met ijs. Ja, precies. Die Elfsteden toch kunnen we schudden. Ik vind als je over ijs praat, dan moet je ook wel over een week ijs praten. Nou ja, niet over een week ijs gaan. Wat grappig is trouwens, over ijs gesproken, die alternatieve Elfstedentocht zou wezen deze week. Hè? Dat is ook waar. Dat was wel leuk. Er lag ineens een meter sneeuw. En dat was een gedoe, joh. Dan kwamen ze niet weg vanwege de sneeuw. Nou in. Super, hè? Ja, die zijn vandaag pas thuisgekomen, volgens mij. Arme schattenbouw. 1000 man. In Nederland. Ja. Hé, hey, Gerrit. Ja. Dat zit je ook gereden. Ik heb op die cursus, waar ik dus. Daar heb ik dus. Meer. Spraakles gehad. Jezus, Gerrit. Nee, maar een meer directe vraagstelling. Oh. Omdat we vaak er zo omheen praten. En toen zeiden ze van. Stel nou eens gewoon een directe vraag. Ja. Waar iemand gewoon direct antwoord aan kan geven. Bijvoorbeeld, want dan gaan we zo ook een voorbeeld op die cursus. Hè, want bij cursussen worden vaak voorbeelden gegeven. Ja. Dan zeiden ze dus. Vraag dan iemand specifiek. Naar wat hij of zij kan. Nou, nu ben je een hij en ik weet eigenlijk niet wat je specifiek kan, maar we bellen je voor het weer. Dat is een boer, deze hè? Komt. Wacht, nee, maar komt die. Ja. Gerrit, wat voor weer wordt het? Wacht. Nee! Schitterend, wat een mooie vraag. Nee, maar ik vind het ook leuk om te zien dat iemand die op cursus is geweest, dat je dan ook vorderingen Waarom maakt. Waarom moet je hier doorheen praten? Nee, omdat ik je een compliment wil geven. Jongen, op cursus is geweest. Nou, ja, nee, ik stuur wel een brief. Ja. Maar dat komt goed. Gerrit, sorry voor de onderbreking. Ja. Wat voor weer nee, wordt het? Nee, nou, nu vraag jij, terwijl ik net heb gevraagd. Oh, sorry. Jan, doe maar even. Gerrit. Wat voor weer wordt het deze week? Deze week wordt het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Ja, dat zeg je ook al iedere keer. Ja, maar dat is oordelen. Dan ga je weer oordelen. Je kunt ook gewoon die vraag, die stelt die vraag. Dan moet je ook het antwoord afwachten. Ja, sorry. Ik doe het nog één keer. Nog één keer. Mag Gerrit, wat voor weer wordt het deze week? Het wordt vrij zacht voor de tijd van het jaar. En verder? Wordt het s'avonds donker en s'morgens licht. En we hebben vanaf woensdag toch weer een... Wat meer wind en het wordt weer wat natter. Ja, dat zal wel. Hé, Gerrit, ik heb ook nog even... Mijn vrouw ook vandaag. Gerrit, ik heb nog even een vraag, hè. Als wij nou zo'n hele warme winter houden, hè, betekent dat nou in de zomer dat we er gek worden van de insecten? Dat vroeg je vorige week ook al. Of juist niet? Ja, dat weet ik, maar dat weet toch niemand meer? Nee, volgens mij niet, want insecten die moeten echt een dipje hebben, goed wat kou. Dan kunnen ze zich even netjes goed terugtrekken. Maar nu worden ze elke keer wakker, omdat het te warm is. En zijn ze dodelijk vermoeid, zijn ze dan? Dan word je gek van en dan ga je... Ja, dan word je ze plegen zelfmoord, dus dat is het een beetje. Hé, Gerrit, heb jij wel eens een dipje? Nou, meestal valt wel meer. Is het trouwens zo dat mensen in de buitenprovincies vaker dipjes hebben? Nee, dacht ik niet. Die voelen zich wel wat blijer. Nou, ik hoorde deze week dat het schrikbarend is hoeveel boeren zelfmoord plegen. Heb jij er ook last van? Nou, dat heb ik maar één keer gedaan, maar dat doe ik nooit weer. Vond je die echt grappig? Ja, vond ik echt grappig, sorry. Ik zeg hem niet aankomen, ik vond het toch ad rem. Welkom naar de Achterhoek. Nee. Nou ja, ik wilde even een serieus onderwerp aansnijden, maar dat zit er niet in. Nee, maar zo jammer. Hè, want kom maar. Dat is het laatste wat je doen kunt, zeggen ze altijd. Nee, maar op die cursus... Ja, leuk. Weer een leuk grapje, hoor. Nee, ik kom er nog een. Hou eens op. Maar nou, op dus die... Gerrit zit vol met leuke zelfmoordgrapjes. Nee, maar er is dus echt serieus een probleem dat de boeren veel zelfmoord plegen. Ja. En dan wil ik daar serieus over praten. Nee, maar dat klopt. Maakt Gerrit een stom grapje en dan ga jij er stom om zitten lachen. Ja, sorry. Maar het is helemaal niet leuk, want... Kunnen we dat ook even overnieuw doen dan? Ja. Gerrit, ik hoorde dat er veel boeren zelfmoord plegen. Ja, dat klopt. Nou, oké. Ja, lekker belangrijk. En waarom denk je dat dat is, Gerrit? Vervolgvraag. Daar ben je nog niet, hè? Dat is deel 2 van de cursus. Misschien ook nog wel eenzaamheid, want ik heb gisteravond nog naar boerzoekvrouw gekeken en zo. En waar kunnen ze dan na 10 jaar blij zijn met een vrouw? Dus, na 10 jaar zal ik ook blij zijn met een vrouw, hoor, denk ik. Ja. Contacten en zo, dat zullen ze wel missen. En ik weet niet, en ook... Ja, de drukte, de groei moet steeds groter worden. En ach nee, ja, maar de eenzaamheid, dat is toch helemaal niet waar? Want je hebt toch al die gezellige beestjes om je heen? Ja, die lullen weinig terug, hoor. Ja, nou, die zeggen weinig terug, ja. Nou, dan hebben ze dat 10 jaar een wijf. Nou, dan zijn ze binnen 3 dagen op uitgekeken. Dat gezeik van die mutsen. Ik heb beter een koe hebben die zonneproblemen. Gerrit, heb jij wel eens... Gerrit, heb jij het wel eens met een boerderijdier gedaan? Nee. Heb je het wel een beetje op de kop ingeuit, maar ik denk, ik ga niet verder. Maar heb je het ook nooit gedacht van... Nee. Maar stel nou dat je de keuze moest maken. Welk dier zou je dan nemen? Welk dier? Ja, dus mevrouw Vossers is er niet meer, hè? Nee. Die is weg. Die is vertrokken. Ik denk, dat is hier in de buurt nog wel... daar hebben ze altijd grapjes over. Dan denk ik, maar een schaapje. Maar dan doe je de lazen en dan kun je de achterpoorten inzetten. Dan loopt hij niet weg. Dus een schaap. Ja. Hier heeft hij dus ervaring mee, dat kan niet meer. Nee, dat geloof ik ook. Nou, ik zou ook een schaap doen, maar dat komt ook omdat ik hoezo? Ik hou van krulletjes. Ja, oké. Okay. Ik vind het leuk om dan even een... Een koe lijkt me ook hoog. En ik denk ook dat ik wel wat meisjes... Paard trapt heel gemeen. Veel meisjes die doen, als ik daar dan mee bezig ben, doen ze ook... Weet je, dus dat is wel een soort... Van pijn een beetje, herkenbaar geluid. Pijngenot ding. Ja, bij een varken is dat heel die nog, hè, maar dat is ook niks. Nee, dat is veel... Wat zijn de varken nog? Knor. Ik vind het een smerig gesprek. Ik hoop, het gaat de verkeerde kant uit. Maar blij dat ze een beetje bijgeschoold zijn. Nee. Oh, sorry. Ja, is nog kijk, meer? En dit vind ik dus zo jammer, want er zit een stramien in gesprekken. Oh, ja. En het afrondende deel bij Gerrit, dat heb ik geleerd, dat komt de cursus, moet je altijd een vast afrondend onderdeel hebben. En wat is het vaste afrondende onderdeel, Jan? Dat is de spreuk. Ja, dus wat vragen we dan? Nou ja, Gerrit, heb je nog een spreuk als afronding? Ja, dat past wel bij dit onderwerp. Neem kippen, dan hoef je niet te wippen. Oké, okay, kun je het nog heel even toelichten? Wat heeft het dan met weer te maken? Of moet je wat over het weer hebben? Ja, Twee dingen. Eén, leg uit. Twee, wat heeft het in godsnaam met weer te maken? Nee, het heeft nergens wat meer te maken. Maar ik denk dan, nou, dat ruimt wel, maar dicht niet. Ja, maar goed, nee, maar kennelijk zijn jullie de mening toegedaan... als je kippen hebt, dat je niet hoeft te wippen. Nee, Jan. Waarom? Nee, ja, die fladderen zo. Ik wil niet. Die fladderen zo. En dan? Jan, ik wil hier niet op ingaan. Oh. Ik wil er niet. Ik wil een weerspreuk. Sorry. Krijg je een weerspreuk? Ik zit er wel een beetje mee. Maar nou ben ik een beetje van mijn stramien afgebracht. Want ik heb natuurlijk geen cursus gehad. Ja, kutcursus. Je had ook. Hè? Nee, maar wat is je weerspreuk, Gerrit? Ik zal even voor je... Je stramien met afgebracht. Dat is geen tekst voor een Achterhoeker. Nee, dat is ook geen tekst. Nee, joh, houd toch eens op. We hadden het straks over muggen. Geef januari muggen zwermen, dan hoort men in de oogstmaand de boeren kermen. Ja, maar het is februari. Is dat februari? Ja. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Dan kunnen toch onze luisteraars niet met weerspreuken waar de houdbaarheidsdatum van gelopen is. Mag ik weten wie er verantwoordelijk is voor die cursus? Voor die nee, jou ik wil heeft. Helemaal niet dat jij nog iets zegt. Ik wil dat Gerrit iets zegt. Nee, je bent heel dominant. Dat vind ik niet leuk. Gerrit, weerspreuk van februari. Godverdikke. Ik zou willen voorstellen, doe diezelfde spreuk, maar vervang januari de februari. Nou, is februari zacht en stil, dan komt de noordenwind in april. Ja, die hebben we al gehad een keer. Dat past wel een beetje. Het is rustig weer, het is zacht en stil. En die hebben we toch al gehad? Ja, dan komt in april. Hebben we ook al 17 weken gehad, of niet? Nee. In april krijgen we koud weer. Gerrit Voorzitter, mag ik je hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. Ja. En succes daar in de Achterhoek. Voor je aanwezigheid ook, ja. En wanneer maak je de cursus nou af dan? Ja, dat volgende week. Als je blieft doet me nog wel. Dag Gerrit. Goed gaan. Doei. Hey. People try to put us to town. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. This ain't forget old. Talking about my generation. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation, baby. Jawel. Nou, onvervalst stukje. Ja, roosmuziek. Wat een aantal babyboomers gezamenlijk zitten. Ja, mooi. Ja, je kan natuurlijk wel zeggen dat die J-Cup een tegenvaller is. Nou, laten we dat dan maar zeggen. Nou, ja, maar dat doe je hem ook niet helemaal recht. Het is vast een jongen met veel inhoud. Het kwam er vandaag gewoon even niet uit. Ja, je hebt gelijk. Maar we hebben wel trouwens een ongelofelijke keiharde scoop gehad vandaag. Zo. Bas en Adriaan die zeggen namelijk dat ze nog, ik weet niet hoe vaak, allemaal mensen laten komen om te kijken of ze de nieuwe Bas en Adriaan erbij zitten. Maar die hebben ze dus al gekozen. Ja. Dat is Frenkie en Christian. Frenkie en Christian. Dus dat klinkt ook dus, echt niet. Dus moet je morgen Frenkie naar Bas en Adriaan, de opvolgingsverhaal gaat er niet heen, want je gaat er voor je handen heen. Ja. Nou, in ieder geval, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de echte Janne, want wij gaan naar bed. Zo, nou snel ook. Want ik ben echt helemaal kapot. Nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Jullie tot volgende week. Weet niet wat werk is. Bij de echte Janne. Jo, ga je weer naar huis? Trusten. Hoi. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Bassie en Adriaan 1.0 had je dus. Maar zie, er komen boeven aan. Weet je, Robin, de lullende wekker. Oh ja, joh. Ja, en je neefjes hebben die ook zoiets dan. Dus Frenkie, Frenkie, daar heb je weer Marokkanen. Alles is voor Ahmed. Nee, alles is...